ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے, اور ہمارا جو موضوع ہے وہ خود ہمارے منہج سے متعلق ہے کہ ہمارا منہج کیا ہے. عام طور سے مسلمانوں میں ایک بات جو چل رہی ہے, اور عام طور سے مسلمان جس کو مانتے ہیں, وہ یہ کہ ہر مسلمان کو چار مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا لازم ہے. ہر مسلمان کو چار مذاہب میں سے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان چاروں میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید لازم ہے, اس طرح سے مانا جاتا ہے. اور اگر کوئی نہیں بنتا ہے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, تو ایسا انسان بے دین مانا جاتا ہے, ایسے انسان کو گمراہ مانا جاتا ہے, ایسے انسان سے لوگ سلام کلام بند کر دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو ستایا جاتا ہے, پریشان کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو بے اصل کہا جاتا ہے. تو یہ جو ذہنیت ہے اور یہ جو پریشانی ہے جو عام طور سے ایک انسان کو اٹھانی پڑتی ہے, تو ایک آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے, کیا وہ چار مذاہب کی اتباع کرے یا اتباع کرے یا تقلید کرے, کسی ایک کی کرے, چاروں کی کرے, یا پھر اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے, کس کی اقتداء کی جائے, اگر میں شافعی ہوں تو کیوں شافعی ہوں, اگر مالکی ہوں تو کیوں مالکی ہوں, حنفی ہوں تو کیوں حنفی ہوں. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. عام طور سے جب وہ اس مذہب کے عالم کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں سب برحق ہیں. پھر وہ کہتا ہے پھر ہم ایک کیوں, کہتے ہیں ایک اس لیے کیونکہ پھر اس کی ایک, دو, تین جو بھی وجوہات اس کے ذہن میں ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں, کہ ہمارے امام سب سے پہلے, ہمارے امام سب سے زیادہ علم والے, ہمارے امام تابعی تھے یا فلاں تھے یا فلاں, جو بھی ہے. تو ایک آدمی کو ان جوابات سے اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس موضوع پر ضروری ہے کہ ہم گفتگو کریں کہ اس میں حق کیا ہے, صحیح کیا ہے. ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں, اور قرآن و سنت کے نصوص کے سمجھنے میں, قرآن و سنت آیات اور احادیث جو ہیں ان میں سمجھنے میں ہم سلف کے فہم کو اختیار کرتے ہیں. سلف میں سب سے پہلے صحابہ, اس کے بعد تابعین, اس کے بعد تبع تابعین. ہم ایسی کوئی نئی چیز نہیں سمجھتے ہیں جو ان کو نہیں سمجھی, کیونکہ قرآن ان کے بھی زمانے میں تھا, حدیث ان کے بھی زمانے میں تھی. تو ہم اپنے آپ کو پابند رکھتے ہیں ان کے فہم کا, لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ کسی ایک کو ہمیشہ کے لیے پکڑ لیں اور باقی سب کو چھوڑ دیں. عام طور سے کچھ شبہات اس سلسلے میں ہیں, تو آج کے درس میں انشاءاللہ یہ شبہات بھی ہم دیکھیں گے. تو ہمارا درس بنیادی طور پر تین حصوں پر مبنی ہوگا. ہمارا جو درس ہوگا آج کا, کیونکہ ٹاپک بھی بڑا ہے, کوشش کریں گے آج یہ ابھی ختم ہو جائے, یعنی دوپہر تک ختم ہو جائے. ایک حصہ اس میں ہوگا کچھ بنیادی باتیں دین کی جو ہر مسلمان کو جاننی چاہیے. یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں سات باتیں ہیں. نمبر دو, کچھ شبہات اور کچھ سوالات لوگ ہمارے سامنے رکھتے ہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ایسا ایسا ایسا, تو ایسے میں سمجھتا ہوں تقریباً پانچ شبہات مشہور ہیں, اس کے علاوہ چھوٹے موٹے ہو سکتے ہیں, ضمناً ہم ان کو بھی دیکھتے چلے جائیں گے. تو ایسے شبہات کیا ہیں لوگوں کے, کیوں لوگ ہمارے منہج کو نہیں تسلیم کرتے ہیں, کیوں لوگ زبردستی تقلید شخصی کی طرف ہم کو لے جاتے ہیں, میں اس کی تعریف وغیرہ کی طرف بھی آؤں گا. نمبر تین, جن کو امام مانا گیا ہے, تیسرا حصہ ہمارا درس کا رہے گا کہ جن کو چاروں کو امام مانا جاتا ہے ان کا منہج کیا تھا, ان کا کہنا کیا تھا, ان کی تعلیمات کیا ہے. تو بنیادی طور پر تین حصے ہوں گے ہمارے درس کے. پہلا, بعض مہمات اہم چیزیں دین کی جو جاننی ضروری ہیں، دو شبہات اور ان کے جوابات، تین ائمہ کا منہج، تاکہ ہم یہ بتلا سکیں کہ جو ہم مان رہے ہو نیا نہیں، یہ خود اماموں نے کہا ہے، تو ان کی بات جو ہے غلط ہے اور اماموں کی بات ہمارے مطابق ہے، یہ ہم ان درست میں اس درس میں ان نکات میں بتائیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ علماء سے پوچھتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود یہ فرمایا تھا کہ انما العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کا جو علم ہوتا ہے وہ علماء کے پاس منتقل ہوتا ہے، جو علم والے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے پاس ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کو رہبری دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رہبری دی، آپ کے بعد علماء یعنی صحابہ جو علم والے تھے انہوں نے لوگوں کو رہبری دی، اور ہر زمانے میں علماء رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دین کے سیکھنے اور معلوم کرنے کے اعتبار سے ایک اصول بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ النحل آیت نمبر 43 اور اسی طرح سے الانبیاء آیت نمبر 7، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو تو، یا اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے، فَاسْأَلُوا سوال کرو، اہل ذکر اہل ذکر سے، ان اگر، کنتم پاسٹ ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر تم نہیں جانتے ہو، یعنی اگر تم کو علم نہیں ہے تو کس سے پوچھنا ہے؟ اہل ذکر سے۔ اگر چاہیے آیت اہل کتاب کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے جو اہل ذکر تھے اس دور کے، لیکن اہل ذکر ہونا ان کا اس اعتبار سے تھا کہ وہ اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کے حامل تھے، تو مشرکین چونکہ مسلمانوں کی بات نہیں مانتے تھے لیکن اہل کتاب کی بات مانتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ تم ٹھیک ہے ہمیشہ ان سے پوچھتے ہو نا، ان کے بارے میں مانتے ہو کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے، تو دیکھو جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے سب انسان تھے، مرد تھے، اگر تم کو پوچھنا ہے تمہارے نزدیک وہ اتھارٹی ہیں، ان سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء نے، ہر دور کے علماء نے، مفسرین نے ان آیات کو اس پس منظر کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو یہ مانا گیا ہے کہ یہ ہر زمانے کے علماء سے پوچھنے کے لیے دلیل ہے کہ کوئی مسلمان اگر دین کی کوئی بات نہیں جانتا ہے تو اس نے کس سے پوچھنا ہے؟ علماء سے۔ ظاہر بات ہے کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، اب وہ کتابیں کھول کے نہیں دیکھ سکتا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے، تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھے، اس کے بعد کتابیں کھولے، اس کے بعد اس میں ڈھونڈے اور اپنے مسائل کا حل نکالے، یہ قابل عمل بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اگر تھوڑی دیر میں جواب چاہیے تو وہ کیا 5 سال تک پڑھتا رہے اور تلاش کرے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے عام انسانوں کو حق ڈھونڈنے کی جو ہے مصیبت نہیں دی، بلکہ نبیوں کو ان کے پاس بھیجا، اور انسانوں کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان کے پاس بھیجا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے حاجات کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے لیے بھی، شریعت کے علم کے لیے، ہدایت کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائی۔ آسان طریقہ اس کو یہی رکھا گیا کہ ہر امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو علم کے اعتبار سے عام لوگوں سے اوپر ہوں گے، باقی لوگ کوئی کھیتی باڑی کرے گا، کوئی اور کام کرے گا، کوئی تجارت کرے گا، اور کچھ حصہ دین کا اس کا جو ضروری ہے وہ تو حاصل کرے گا، لیکن جیسے جیسے اس کو مسائل پیش آتے جائیں گے وہ ان اختصاص رکھنے والے جو اسپیشلسٹ ہیں، علم رکھنے والے، ان سے پوچھتا چلا جائے گا۔ بلا شبہ اس میں کوئی خرابی نہیں تھی اور نہ ہم اس کے خلاف ہیں، ہم بھی خود یہ کہتے ہیں، عام طور سے ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے آپ لوگ علماء کو نہیں مانتے، تو ہمارا پہلا کہنا یہ کہ دیکھیے اس آیت کو ہم مانتے ہیں اور ان احادیث کو ہم مانتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی علماء کا مقام ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے سارے علماء ہیں اور ہمارے پاس اتنے سارے مدارس جس میں حفاظ بھی ہیں جس میں علماء بھی ہیں، تو اگر ہم علماء کو نہیں مانتے ہوتے تو ہمارے پاس علماء ہی نہیں ہوتے، ہر آدمی عالم ہوتا، لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس عامی بھی ہیں اور ہمارے پاس علماء بھی ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ وہ فرق آگے آئے گا۔ تو پہلا جو معاملہ ہے اس میں بنیادی بات، کہ ہم علماء کو مانتے ہیں، ہم علماء کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم مسائل میں جب نہ جانتے ہوں تو ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ علماء سے پوچھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لیکن بعض لوگ اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یہ تقلید کی دلیل ہے، یہ تقلید شخصی کی دلیل ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں تقلید کی قسمیں جو ہیں، اس کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ لغت میں تقلید کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی قلادہ ہار کو اپنے گلے میں ڈال لینا۔ عام طور سے قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے گلے میں قلائد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، ان کے گلے میں جو ہے ہار ڈالا جاتا ہے ذبح کرنے سے پہلے، اون وغیرہ کا بنا کے اس زمانے میں لوگ ڈالا کرتے تھے۔ تو یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا یا ہدی کا بکرا ہے۔ تو یہ تقلید کا لفظ اسی سے لیا گیا ہے، گویا کہ اس کو دوسرے انسانوں کے لیے جو ہار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے عورتیں وغیرہ پہنتی ہیں تو اس کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، قلادہ کا لفظ آتا ہے قلادہ۔ تقلید کیا ہوتی ہے؟ تقلید یہ ہوتی ہے کہ کسی جاننے والے کے قول کو، تمام اقوال کو اپنے گلے میں ڈال لے اور میں انہی کی مانتا رہوں گا، اس طرح کا عزم کرے، اپنے آپ کو کسی کا پابند بنائے۔ اس کو اگر اصطلاحی طور پر آپ لکھنا چاہیں تو تقلید کیا ہے؟ تقلید یہ ہے کہ کسی غیر حجہ کے قول کو، اتھارٹی، کسی غیر حجہ کے قول کو بلا حجہ تسلیم کرے۔ یعنی اس میں ایک ہو گیا شخص، ایک ہو گئی بات۔ ایسا شخص جس کو اللہ نے اتھارٹی نہیں بنایا کہ تم اسی کی بات ماننا، اس کی بات کو مانے اور بغیر کسی اتھارٹی کے مانے، بغیر کسی دلیل کے مانے۔ ایسا شخص جس کو اللہ نے اتھارٹی نہیں بنایا ہے، اس شخص کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، اس کا نام کیا ہے؟ تقلید۔ تو یہ بات تو مناسب نہیں ہے، اس لیے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں، ہم اتباع کرتے ہیں۔ بولیں گے آپ بھی علماء کی مانتے ہو، بلا شبہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ذکر جمع کے صیغے میں کہا، واحد کے صیغے میں نہیں کہا۔ اس میں ایک آدمی کے پیچھے زندگی بھر چلنے کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جمعیے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں علماء سے پوچھو۔ تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہاں ایک ہی مسلک کے علماء سے پوچھو، ایک ہی عالم کو اپنے اوپر حجت بنا لو۔ اس میں یہ کہاں نکلتا ہے؟ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں آپ ہوں، علماء ہوں، علماء سے پوچھیں۔ پھر جب آپ یہ مانتے ہو کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ انبیاء نے جو پیچھے چھوڑا ہے اسی کے وارث وہ ہونا چاہیے۔ پھر انبیاء کا علم کون سا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ اللہ تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کیا سکھاتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ علماء نے کہا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، ابن کثیر وغیرہ نے کہا، اور بھی عام طور سے علماء نے کہا کہ آپ جو تعلیم دیتے تھے وہ کیا تھی؟ جب علماء کے لیے وراثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تو ان کے پاس کون سی وراثت ہونا چاہیے؟ اب جب ان کے پاس کسی اور کی وراثت ہو تو یہ انبیاء کے وارث کیسے ہوئے؟ کیونکہ ان کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر اس عالم سے جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے اور جس کا منہج منحرف نہ ہو، جو قرآن و سنت کو اپنی مرضیات کے مطابق توڑ مروڑ کے غلط راستے پہ نہ جاتا ہو بلکہ دلائل کے ساتھ دین پر چلتا ہو، بصیرت کے ساتھ چلتا ہو، مسائل کا حل قرآن و سنت سے لیتا ہو اور اسی کی طرف سب کو پھیرتا ہو، ایسے عالموں سے ہم پوچھتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہمارا منہج ہے، نہ یہ کہ فلاں بات ان کی ماننے کا۔ تو یہ تو اصول اس آیت سے نہیں نکلتا ہے، اس میں ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، ہر زمانے میں لوگ ہوں گے، اور اہل ذکر وہ ہونے چاہیے جو ذکر کے حامل ہوں، نہ یہ کہ بس ذکر کے قائل ہوں، ان کے پاس وہ چیز ہونا چاہیے۔ تو جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، ہم ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں تاکہ ہم گمراہ نہ ہو۔ ہاں اگر کس کو نہیں چاہیے دلیل، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی ہوتا ہے کہ اتنا سمجھ میں نہیں آتا، آپ کیسا نکالے جواب، آپ ہم کو خالی جواب دو، روٹی کیسی بنائے، نہیں چاہیے خالی روٹی چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو جواب جو ہے فائنل چاہیے ہوتا ہے، پورا جواب کیسا ہے تفصیل نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ نے ان پر بوجھ نہیں ڈالا کہ دلیل سے ہی پوچھو اور دلیل سمجھ کے ہی پھر عمل کرنا، ایسا نہیں کہا۔ اس کے نزدیک بھروسے کا عالم ہے، قرآن و سنت کا عالم ہے، لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہے اور اپنی نہیں منواتا ہے، تو یہ آدمی کیا ہے، یہ آدمی اچھا انسان ہے، اس کی بات مانی جا سکتی ہے اگر یہ تقویٰ اور علم دو صفات کا حامل ہو۔ تقویٰ اور علم دو چیزیں ہونے چاہیے۔ ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا میں ہوں۔ تو آپ نے اپنے بارے میں کتنی صفات بتلائی، دو۔ تو تقویٰ اور علم دونوں ہونا چاہیے، تب جا کر ایک عالم کیا ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے۔ تو جس عالم کے بارے میں اس کو اعتقاد ہو کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، اور یہ متقی بھی ہے، گمراہ نہیں کرے گا، نہ غلطی کرے گا اور نہ گمراہ کرے گا، تو اس کی بات مانے، اس کی بات مانے۔ تو یہ ہمارا منہج ہے۔ نمبر ایک، پہلی بات ہم نے سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے پوچھنے کے لیے کہا، ہم اس کے خلاف ہیں نہیں، لیکن اس سے اگر کوئی یہ دلیل نکالتا ہے کہ کسی ایک ہی عالم کی بات قیامت تک لوگ مانتے رہیں اور اس کی ہر بات مانے، اس کی ہر بات مانے، تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہوتی ہے۔ نمبر دو، علماء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، اور علماء کا دنیا سے اٹھایا جانا انسانوں کے لیے بہت خطرے کا سبب بتلایا، ان کی گمراہی کا سبب بتلایا۔ مزید گمراہی کا سبب یہ بتلایا کہ لوگ اپنی رائے سے فتوے دینے لگیں گے ادھورے علم کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ رائے سے فتوے دینا جائز نہیں، اور علماء وہی ہیں جو رائے سے فتوے نہیں دیتے ہیں، بلکہ قرآن و سنت کے نصوص کے تابع ہو کر فتویٰ دیتے ہیں۔ تو ایسوں کو علماء بھی نہیں کہا جا سکتا جو اپنی عقل سے، فلسفی سے فتوے دیتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاکموه انتزاعا، اللہ تعالی علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا تم کو دینے کے بعد کہ یوں ہی اٹھا لے، چھین لے، چھین لیا بس علم، ایسا نہیں اٹھائے گا۔ ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، لیکن وہ علم کو تم سے لے گا علماء کے قبض کرتے ہوئے، ایک ایک علماء کو اللہ تعالیٰ ان کے علم کے ساتھ اٹھاتا چلا جائے گا۔ کیسے اٹھائے گا علماء کو؟ کیسے اٹھائے گا؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، پھر ان کو موت آئے گی، ایک ایک کر کے علماء فوت ہوتے چلے جائیں گے، تو ان کا علم بھی کیا ہوگا، اگر کتاب میں لکھا ہے تو باقی رہے گا، لیکن علماء کا جو علم ہوتا ہے کتاب میں بھی ہوتا ہے اور قلوب میں بھی ہوتا ہے، ہر دن وہ علم میں ترقی کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر وہ چلے جائیں گے تو وہ جو چیز ہمیشہ سے بڑھنے والی تھی وہ رک جائے گی اور وہ چلے جائیں گے دنیا سے۔ ولكن ينتزعه منهم ما قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون فيفتون برأيهم، تو پھر کچھ جاہل قسم کے لوگ بچ جائیں گے جن سے فتویٰ پوچھا جائے گا، وہ اپنی رائے سے فتوے دیں گے، اپنی رائے سے فتوے دیں گے۔ یفتون برأيهم فیضلون ویضلون، تو دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ معلوم ہوا علماء کے جانے سے گمراہی آتی ہے، اور علماء کے بعد جو لوگ دوسروں کو گمراہ کریں گے وہ کس طرح گمراہ کریں گے، کیا غلطی کریں گے جس سے لوگ گمراہ ہوں گے؟ اپنی رائے سے فتوے دیں گے، اپنی رائے سے۔ معلوم ہوا رائے سے فتوے دینا صحیح نہیں ہے، تو جو لوگ جن کو علماء مانتے ہیں اگر وہ رائے سے کچھ بھی فتوے دیتے ہیں دلائل سے فتوے نہیں دیتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کی بات بھی ماننا صحیح نہیں ہے, یہ کیا ہوگا, گمراہی کا سبب ہوگا. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ اپنی عقل چلا کے حلال کو حرام کرنا, حرام کو حلال کرنا یہ صحیح نہیں, بلکہ پابندی ضروری ہے اس علم کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں. تیسری بات بہت اہم, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے. اتخذوا انہوں نے بنا لیا احبارهم اپنے علماء کو, ورهبانهم اپنے راہبوں کو, مونکس جن کو بولتے ہیں جو درویش پیر, ان کو کیا بنا لیا, اربابا من دون اللہ, ارباب من دون اللہ, ارباب عرب کی جمع ہے, اللہ کے سوا اللہ کی بجائے انہوں نے اپنے علماء کو اور بزرگوں کو راہبوں کو کیا بنا لیا, رب بنا لیا. من دون اللہ کس نے بنایا اور کیسے بنایا کا جواب ہم کو حدیث سے ملتا ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر حدیث میں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے الفاظ تھوڑے الگ ہوں کیونکہ میں نے اس کو تبدیل کیا ہے, لیکن قریب قریب معنی وہی ہے, میں پڑھتا ہوں آپ لوگ اس کو سنیں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں صلیب تھی. صلیب کس کو بولتے ہیں, جو عیسائی اپنی گلے میں اس طرح سے ڈالتے ہیں اس کو صلیب کہتے ہیں, کراس. فقال یا عدی الق هذا الوثن من عنقك, آپ نے فرمایا اے عدی اپنے گلے سے اس وطن کو نکال پھینک. وطن جو عبادت کے لیے ایسی کوئی چیز ہو اس کو وطن کہا جاتا ہے, اللہ کے سوا آدمی کسی کی عبادت کرے اور کوئی چیز بنا لے ایسی تو اس کو وطن کہا جاتا ہے. وانتهيت اليه وهو يقرا سوره براءه حتى اتى على هذه الايه, میں آپ کے پاس جب قریب گیا تو آپ سورہ برات کی آیت پڑھنے لگے یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله, انہوں نے اپنے احبار کو اور رہبان کو, احبار اور رہبان, یہودیوں کے عالم کو کیا کہا جاتا ہے, یہودیوں کے علماء کو احبار, اور عیسائیوں کے جو سب چھوڑ چھاڑ کے جو اندر چلے جاتے ہیں دنیا ترک کر کے عبادت کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, غاروں میں کوئی چلا گیا, کوئی جنگلوں میں, کوئی کنیسا کے اندر چلا گیا, ان کو کیا کہا جاتا ہے, راہب یا رہبان اس کی جمع ہے. تو احبار علماء, رہبان پیر یا بزرگ, اس طرح سے جو بھی آپ اس کو سمجھیں. تو آپ نے آیت پڑھی فقلت یا رسول اللہ, کیونکہ یہ خود عیسائی تھے, یہ خود عیسائی تھے مسلمان ہوئے تھے. قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اے اللہ کے رسول, انا لم نتخذهم اربابا, ہم نے ان کو اپنا رب نہیں بنایا, ہمارے علماء کو ہمارے راہبوں کو ہم نے اپنا رب نہیں بنایا. آپ کے الفاظ ترمذی کے ہیں, قریب قریب الفاظ ہیں, میں نے چونکہ الفاظ زیادہ واضح ہیں اس لیے ان الفاظ کو لیا, یہ جامع بیان العلم کے الفاظ ہیں جو ابن عبدالبر کی کتاب ہے اور اس کا باب بھی انہوں نے باندھا ہے, فساد التقلید ونفیہ والفرق بین التقلید والاتباع, تو یہ باب انہوں نے قائم کیا ابن عبدالبر نے. فقلت یا رسول اللہ انا لم نتخذهم اربابا, ہم نے ان کو اپنا رب نہیں بنایا. قال بلا, آپ نے کہا ہاں بالکل. الیس یحلون لکم ما حرم علیکم فتحلونه, کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے اس کو وہ لوگ حلال کر لیتے تھے تو تم بھی اس کو حلال ماننے لگ جاتے. ویحرمون علیکم ما احل لکم فتحرمونه, اور تمہارے لیے وہ حرام کر دیتے تھے وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر حلال کی ہیں تو پھر تم بھی ان کو حرام ماننے لگ جاتے. فقلت بلا, کہتے میں نے کہا ہاں ایسا تو تھا. قال فتلک عبادتهم, آپ نے کہا پھر یہی ان کی عبادت, یہی ان کی کیا ہے, عبادت ہے, یعنی علماء کی عبادت کرنا کیسے ہوتا ہے, دیکھیے معلوم ہوا کہ شریعت کو شریعت کے سلسلے میں حلال و حرام کے اندر اللہ کی بات کے خلاف علماء کی بات کو مان کر اس کو حلال کو حلال حرام ماننے لگنا یا حرام کو حلال ماننے لگنا علماء کے بولنے پر اگر آدمی اس کو کرتا ہے تو وہ ان علماء کی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر. تو اس سے اس کو ابن عبد البر نے روایت کیا ہے, ابن عبد البر. تو ابن عبد البر جو ہیں یہ بڑے علماء میں سے ہیں, تو انہوں نے اس کو جو ہے تقلید کی برائی میں ذکر کیا اپنی کتاب میں. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ ان کا گناہ کیا تھا, عیسائیوں کا اور یہودیوں کا گناہ کیا تھا, آپ بتائیں گے. اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ بار و روبان ان کے عالم جو اس چیز کو حرام قرار دیتے تھے اسے حرام جانتے تھے, اور جس چیز کو حلال کہتے تھے اسے حرام مان لیتے تھے. یہ ان کا گناہ تھا. کیا یہ گناہ تھا کہ بڑوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے تھے؟ یہود اور نصارہ اپنے بڑے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے. دیکھیے اس میں فرق یاد رکھیے, کوئی آدمی اس کو علماء کی ماننے کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا, بلکہ اس میں یہ ہے کہ وہ جانتے تھے اللہ نے اس کو حلال کیا ہے, لیکن ہمارے عالم کیا بول رہے ہیں, نہیں یہ حرام. تو اب اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم بھی ہے اور علماء بول رہے ہیں, تو کیا کرتے تھے, کس کی بات مانتے تھے؟ یعنی دلیل کے خلاف علماء کی مانتے تھے. حلال و حرام میں, حق و باطل میں, صحیح غلط میں اللہ کی بات سامنے ہوتی, لیکن وہ اللہ کی بات کی بجائے اس کے الٹا, اس کے بالعکس ان کے فتوے کو مان لیتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کو کیا کہا گئی, کیا ہے یہ ان کی, یہ اللہ کی عبادت ہے نا, اور یہ ان کو کیا ماننا ہے, اپنا رب ماننا ہے. کیوں رب ماننا ہے؟ اس لیے کہ رب کے ذمے ہے کہ وہ ہدایت دے. شریعت بنانا کس کا کام ہے؟ شریعت عطا کرنا اللہ کا. اب یہ کیا کر رہے ہیں, اللہ کے مقابل ایک شریعت دے رہے ہیں, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, حالانکہ یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا ہے. تو انہوں نے اللہ کے خصائص میں اپنے علماء کو شامل کر دیا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو آج بھی اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے کہ اللہ نے جس کو حرام کیا ہے اس کو وہ حلال مان لیتا ہے, اور ان کے بارے میں علماء کے بارے میں یہ اختیار مان لیتا ہے, ان کو اتھارٹی ہے, یہ حلال بولے تو حلال رہتا ہے, علماء ہے وہ, تو ایسا کیا ہوگا, ہمارے پیر بولے تو حلال ہوتا ہو. تو ایسا آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو اس نے اپن کو کیا بنایا, اپنا رب, اور وہ ان کی کیا کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے. تو یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. ان کو رب بنانا ربوبیت میں شرک ہے, ان کی عبادت کرنا الوہیت میں شرک ہے. تو یہ آدمی برباد نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو دیکھیے یہ آیت اور یہ حدیث دونوں مل کے کتنی اہم بات ہم کو سکھلاتے ہیں. تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر اللہ کی بات کے خلاف بڑے سے بڑا عالم, یہ عالمی تھے نا, اور پبلک جو تھی وہ کیا تھی, عام ہی تھی, تو پبلک یہ بولنے کا حق رکھتی تھی, اور اتنے بڑے علماء کا غلط ہے کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ نے حرام کیا ہے اس کو, تو عالم کتنا بھی بڑا ہو, عالم کتنا بھی بڑا ہو, سب عالم مل کے بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں, اتنے سارے عالم مل کے بھی اس کو حرام کو حلال, حلال کو حرام نہیں کر سکتے. آج ہو رہا ہے ایسا, سود حلال ہے اپنے ملک میں چلتا, سود دینا, بلکہ بہت سارے جو علماء ہیں احناف کے نزدیک دار الحرب میں سود کا دینا منع ہے, لینا حلال. تو یہاں سود دیا لیا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. اور سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع الیدین, لیکن ہم ہنسی ہیں نا تو ہم نہیں کر سکتے. تو یہ کیا تھا, نہ صرف یہ کہ حلال تھا بلکہ مستحب, بلکہ سنت. تو سنت کو کیا کر دیا کہ کوئی آدمی رفع الیدین کرنے لگے چاروں بھر کے سنتا, تو جب چاروں بھر کے تو چاروں سنتوں پہ کیوں عمل نہ کیا جائے, چاروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, تو پھر میں سنت پہ عمل کیوں نہ کروں. ایک آدھا کیا, امام صاحب دیکھتے اس کو, اچھا سنت پڑھتے ٹائم نماز کے بعد بولتے میرے کمرے میں ملنا مجھ سے, پھر بلا کے بٹھاتے بولتے تمہارے ابا کیسے پڑھتے تھے, بولتا ابا بولتا ہمارے ابا تو بغیر اس کے پڑھتے تھے, بولے تم کیوں پڑھتے ہیں, اس کو کیا کیا جاتا, بولتا لیکن آپ تو بولے تھے پچھلے خطبے میں کہ چاروں سنت کے مطابق ہیں, تو امام شافعی کرتے تھے تو میں بھی کر رہا, یہ بھی سنت ہے نا, ہم لوگ حنفی ہیں. تو یہ سنت ہے نا, سنت ہے, حق ہے, لیکن ہم لوگ کون ہیں؟ حنفی ہیں ہم لوگ. حنفی ہونا سنتوں پر عمل کرنے میں مانے اگر ہو جائے, کائے کو بننے کا حنفی. جو چیز انسان کو سنتوں پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہو, جس سے سنتیں حرام ہو جاتی ہوں, تو وہ عمل خود غلط ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کہا جاتا ہے ہم حنفی ہیں, اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے اگرچہ یہ سنت ہے, اگرچہ یہ سنت ہے. تو یہ کیا ہوا, انہوں نے تو حلال کو حرام کیا. یہاں کیا ہو رہا ہے, ایک سنت کو حرام کیا جا رہا ہے. تو شدت کس میں ہے؟ حلال پہ ثواب ملتا, آلو کھائے بہت ثواب ملا, ایسا ہے؟ پچاس نیکی ملتا ہے, حلال ہے وہ, کچھ آپ پر نہ گناہ نہ نیکی. تو جب حلال کو جس میں کوئی نیکی نہیں ہے حرام کرنے پر وہ شرک کرنے والے بنتے ہیں, آپ بتائیے مستحب اور سنت جو نبی کی ہے اس کو حرام کرنے پر کتنا بڑا گناہ. کہ جس پر نیکی رکھی گئی تھی, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ لوگ کریں اور اللہ کے قریب ہوں, وہ حرام, تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. یہ کیا عبادت نہیں بنے گا, یہ شرک نہیں بنے گا. تو یہ ہے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرتے, ہم وہ عمل نہیں کرتے ہیں جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک بتلایا ہے. ہم دلائل کے تابع ہوتے ہیں, اور ہم اگر دیکھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے, اس کے لیے ایک صاف اور واضح دلیل موجود ہے, پھر کوئی مولوی صاحب چاہے جبا پہنے, چاہے امامہ باندھے, یا پھر ان کی داڑھی بڑی ہو یا چھوٹی ہو, یا بہت گھنی ہو یا جو بھی ہو, بہت اچھے دکھتے ہو لوگ, وہ اتنے نورانی, ان کی بات ماننا چاہیے. ارے نورانی ہیں, گھر پہ رہیں گے اپنے, لیکن اللہ کا دین اس سے بڑھ کے کچھ نورانی نہیں ہے. جو آدمی سمجھ رکھتا ہے اس کے لیے دلیل سب سے زیادہ نورانی رہتی ہے. تو ہمارا طریقہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے کیا, علماء نے اور ان کی عوام نے, ہم وہ طریقہ اپناتے ہیں نہیں, ہم کو اس سے منع کیا گیا. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے. نمبر چار, علماء کے بارے میں یہ ماننا تو اتنی عجیب بات ہے کہ ان کو اختیار ہے شریعت میں. آپ بتائیے, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اختیار نہیں تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن پیاز اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں ان کے کھانے پر, آپ کو کراہت ہوتی تھی اس لیے کہ اس سے بدبو آتی ہے, اور آپ کچی پیاز اور کچا لہسن وغیرہ کھانے کو ناپسند کرتے تھے, کیونکہ جبریل آپ کے پاس بار بار آتے تھے اور بدبو فرشتوں کو پسند نہیں ہے. جس چیز سے جو انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. صحابہ کو ایسا لگا جب نبی کو پسند نہیں ہمارے تو پھر وہ برائی ہوگا, وہ حرامی ہوگا, تو انہوں نے ایسا سمجھا. آپس میں بات چیت ان کی ہوئی اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی, حرمت, حرمت یعنی پیاز لہسن وغیرہ کچا کھانا کیا ہو گیا, حرام ہو گیا, حرام ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے لوگوں سے کہا, ایوہ الناس, آپ کے سامنے آپ کا جو متن ہے, ایوہ الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی, اے لوگو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز میرے لیے حلال کی ہے میں اس کو حرام کر دوں. آپ بتائیے, اللہ کا نبی ہے, اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے, حجہ ہے, دلیل ہے, اگر نہیں مانے تو کافر کا فتویٰ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن وہ نبی بھی کہتے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کروں. بتائیے, جس کو اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دیا اور نبی کے ذریعے سے وہ چیز حرام کرنے کا اختیار نبی سے کم درجے والا عالم, اس کو ہو سکتا ہے؟ نبی کو اختیار نہیں اللہ کی حلال کو حرام کرنے کا, اور عالم کو اختیار ہو نبی کی سنت بتائی ہوئی چیز کو حرام کرنے کا, ہو سکتا ہے؟ کتنی عجیب بات. لیکن عوام آج کیا کرتی ہے, مانتی ہے, انہوں عالم ہے, انہوں بولے تو ماننا پڑتا. لوگ کیا کرتے ہیں, عالم بولے تو ماننا ہی ہے ان کی, چاہے وہ حدیث میں کچھ بھی ہو, چاہے وہ قرآن میں کچھ بھی. بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ مسلم کی روایت ہے. اس سے تیسری چیز معلوم ہوئی کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں تبدیلیاں نہیں کرتے تھے, جو اللہ نے دیا ہے دین آپ اسی کی اتباع کرتے تھے. آپ کو بھی اختیار نہیں تھا کہ اللہ کی حلال کو حرام کر لیں. آپ نے اپنے اوپر ایک مرتبہ شہد نہیں کھاؤں گا ہمیشہ کے لیے شہد اپنے اوپر حرام کر لیا, بند کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کی, یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. اے نبی، آپ اپنے اوپر اس چیز کو کیسے حرام کر لیتے ہو جس کو اللہ نے آپ پر حلال رکھا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کہ بیوی ناراض نہ ہو، تو اس لیے آپ ایسا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ نبی اپنی ذات پر کوئی چیز حرام نہیں کر سکتے ہیں. آپ بتائیے ایک معمولی عالم پوری امت پر حرام کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جہالت کو ہم نہیں مانتے، اس بات کو ہم نہیں مانتے. پانچویں چیز، اللہ تعالیٰ نے کس کی اتباع ہم پر لازم کی ہے؟ فلاں ابن فلاں کی، کسی عالم کی، کسی فقیہ کی، کسی امام کی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ نے اصلاً جو بات نازل کی ہے، جو اللہ نے جس کو واجب اور لازم کیا ہے، فرض کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے علم کی اتباع کی جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اتباع کرو ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس جو چیز نیچے بھیجی گئی ہے اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے سوا اللہ کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی اتباع نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، تم بہت کم متنبہ ہوتے ہو. اللہ نے کس کی اتباع کرنے کے لیے کہا؟ جب اتنا ہے تو چار نام دے دیے ہوتے نا، چار نام بھیجے یا پانچ نام بھیجے، کتنے نام بھیجے؟ کوئی نام نہیں بھیجا اللہ نے. اللہ نے نام نہیں بھیجا، اللہ نے علم بھیجا. پھر علم کو چھوڑ کر نام کے پیچھے چلیں تو کیسے صحیح ہوگا؟ اللہ نے جو نازل کیا ہے، جو علم قرآن و سنت کا اللہ نے جو نازل کیا، وہ کیا ہے جو نبی پر نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پر کیا نازل کیا؟ قرآن اور حکمت. اللہ تعالیٰ نے نبی پر قرآن اور حکمت کو نازل کیا. تو یہ جو علم ہے اس کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے. کسی آدمی کا نام اللہ نے بتایا نہیں. جب اللہ نے کسی چیز کو فرض نہیں کیا، کوئی دوسرا اس کو فرض کر دے امت کے اوپر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس سے خود اللہ کے احکام ٹوٹتے ہوں، خود اللہ کی شریعت چھوٹتی ہو، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے اتباع کا اگر حکم کسی شخصیت کی صورت میں دیا ہے کہ فلاں فلاں کی اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتخاب کس کا کیا؟ محمد رسول اللہ. اگر کوئی ایک شخصیت ہے جس کو اپنے لیے زندگی بھر کے لیے متبوع بنانا ہو، جس کی اتباع کی جاتی ہے، تو ایسی شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یہ ہوا اتباع کا حکم. اے نبی، آپ کہیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. نبی سے کہلوایا جا رہا کہ میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا، مغفرت بھی کرے گا. کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ ہے ہی مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا. اب یہ ہوا اتباع، جیسا کیے ویسا کرنا. اور اب حکم بھی دے نبی تو بھی ماننا پڑے گا. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی. اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر اس بات کو سن کر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں، وہ پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں، وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، تَوَلَّوْا منہ موڑ کے پلٹ جانا، کب کرتا ہے آدمی ایسا؟ ارے ادھر آؤ، تو پلٹ کے جا رہا ہوں. یہ ماننے والا ہے کہ نہیں ماننے والا ہے؟ نہیں مانتا، ایسا کرتا آدمی، نہیں آتا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ منہ موڑ کے چل دیں، پیٹ پھیر کے چل دیں، بے رخی اختیار کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو نبی کی جو نہ مانے نبی کی بات کا انکار کرنے پر کفر کا فتویٰ دیا گیا. یہاں بالعکس ہوتا ہے, امام کی نہیں مانتے گئے تم کام سے, ہم نبی کی مانتے نا, امام کی نہیں مانتے تو گئے, نبی کی مانے تو کیا ہوا. لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے, یہ جہالت مسلمانوں میں آئی ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم ضرور بالضرور ان کی راستوں پر, ان کی سنتوں پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. شبرم بشبر وذراعم بذراع, ایک ایک ہاتھ بالش بالش ہاتھ ہاتھ ان کے پیچھے چلو. حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه, یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں جا گھسے ہوں تو تم بھی وہاں جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا جو گھر رہتا ہے اس کا چھوٹا, وہاں جا کے اگر گھستے ہیں تو یہ تم بھی جاؤ گے اس کے گھر میں, اتنی چھوٹی جگہ میں, تنگ جگہ میں. صحابہ نے پوچھا قلنا یعنی الیہود والنصارا, آپ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یہود و نصارا؟ قال فمن, اور کون, ان کے پیچھے تم چلو گے. تو جو ان کا طریقہ تھا کیا تھا, علماء کی عبادت, ان کے احکام کو تسلیم کرنا شریعت کے خلاف, وہی مسلمانوں میں بھی آ جائے گا, آپ نے خود فرمایا. تو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتباع اور اطاعت, ایک ہے اتباع اور دوسرے ہیں اطاعت, ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتباع کس کی ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس علم کی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اپنے لیے رہبر اس کو بنایا جائے گا, ماڈل اس کو بنایا جائے گا, جیسے اللہ نے اس سے پہلی آیت میں بتلایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو علم اللہ کی طرف سے آیا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پر عمل کر رہے ہیں, آپ کی اتباع ہوگی. اور اسی طرح سے اطاعت, فرما برداری, حکم کس کا چلے گا, لازم حکم کس کا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا. اب اپنی طرف سے کوئی آدمی کسی اور کو ماڈل بنائے, اپنی طرف سے کوئی آدمی کسی اور کے احکام کو اپنے اوپر لازم کر لے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس محبوبیت کا راستہ نہیں ہے, اللہ کا محبوب بننے کا یہ ذریعہ نہیں ہے. نمبر سات, کسی انسان کو, کسی مسلمان کو ہرگز یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کوئی چیز اللہ کی کتاب میں ثابت ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا آپ کی احادیث میں آپ کے حکم سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کو اختیار بھی باقی رہے. ٹھیک ہے قرآن میں ایسا فرض ہے لیکن میں ایسا کروں گا, ٹھیک ہے حدیث میں تو ہے لیکن میں ایسا کروں گا, ایسا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آ جائے تو پھر انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی رائے, اپنے سماج, اپنے بڑے, اپنے عالم, اپنے ماں باپ اور اپنی فلسفی سب کو چھوڑ کر شرافت کے ساتھ اللہ اس کی بات پر آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کی بات, اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں دوسری چیزوں کی طرف منہ پھیرے, ان کی طرف رخ کرے. اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. مومن مرد اور مومن عورت, مومن مرد اور مومنہ, مرد ہو یا عورت ہو مومن, ان کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے, ان کے ہرگز یہ بات ان کے لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ ان کے سامنے آئے, اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر ان کو اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے. فیصلہ آنے کے بعد اختیار رہتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے سامنے, پھر کسی مومن کو اپنی چوائس نہیں رہتی ہے, اختیار نہیں رہتا ہے, خیارتو اختیار نہیں رہتا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو کیا ہوا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ دلائل کے سننے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے لیکن ہم کو ہمارا امام کافی ہے, ٹھیک ہے لیکن ہمارے پیر صاحب ہم کو کافی ہیں, ٹھیک ہے باپ دادا ہمارے ایسے کرتے ہیں ہم ایسے ہی کریں گے. کیا یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے کا طریقہ یہ نہیں ہے. جو ایمان رکھتا ہو کہ اللہ رب ہے اور نمونہ اور اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ طریقہ مسلمان کا ہونا چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے امام بہت بڑے تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے, اچھی بات سر آنکھوں کا, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات اس سے اوپر, اللہ اس کے رسول کی بات اس سے بھی اوپر. اگر اللہ اس کے رسول کی بات سامنے آ جائے تو پھر ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. کسی اور بات کو جو اس کے خلاف جائے ہم تسلیم کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. یہی ہمارا گناہ ہے, اور کیا ہے ہمارا گناہ, یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے آنے کے بعد کسی بھی عالم کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو عالم کی بات سمجھ میں نہیں آتی, حالانکہ وہ احادیث کی روشنی میں ہوتی ہے, لیکن ایسی صورت میں رجوع علماء کی طرف کر کے معلوم کرنا چاہیے, بتائیے کیا ہے یہ, اور اگر ان کی بات صحیح نہیں ہے تو اس کو رد کیا جائے گا. یہ نہیں کہ آدمی فوراً فیصلہ لینے لگے, بلکہ اس کی جو ہے وضاحت چاہیں, اور پھر بھی اگر دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف عالم کی بات ہے تو پھر ہم اس کو مانیں گے, اس کو نہیں مانیں گے. آٹھویں بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ کتاب و سنت قیامت تک باقی رہیں گے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں, وہ شروع کے دور کے لیے تھا, صحابہ کے لیے, علماء کے لیے, اب کیا ہے, اب قیامت تک کیا ہے, چار اماموں کی اتباع کرنا, چار اماموں کی تقلید کرنا لازم ہے. اور قیامت تک کے لیے نہیں, ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے, بلکہ کتاب و سنت کا قیامت تک کے باقی رہنا اس بات کے کو لازم کرتا ہے کہ تمام معاملات میں رہبری کتاب و سنت سے لی جائے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ناک صاف کرنے کی سنت کیا ہے, کنگھی سر میں تیل لگانے کی سنت کیا ہے, اور کلی کرنے کی سنت, کھانے کی سنت, پینے کی سنت, یہ سنت وہ سنت, لیکن بڑے بڑے اعمال جب آتے ہیں, نماز, تو کہتے ہیں امام کا طریقہ اس میں کیا ہے. ارے کھانے میں سنت, آنے جانے میں سنت, لیکن سب سے بڑا عمل دین کا نماز, حج, حلال و حرام, اس میں کس کی طرف رجوع, اس میں پھر سنت اور نبی کا طریقہ, نبی کا حکم کچھ نہیں. یہاں سمجھتی سنت, وہاں نہیں سمجھتی, چھوٹی چیزوں میں سمجھتی, بڑی چیزوں میں نہیں سمجھتی. تو یہ جو معاملہ ہے یہ دین کے اندر امبیلنس ہے, یہ بیلنس نہیں ہے, یہ غلط طریقہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انی قد ترکت فیکم شیئین, میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں, میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے بیچ. کتنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں, دو یا چار, چار لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہیں کہا ہے, بلکہ آپ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, لن تضلوا بعدہما, ان دونوں کے بعد, یعنی ان دونوں کے ملنے اور ان کے اہتمام کے بعد, لن تضلوا, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, تم ہرگز گمراہ, یعنی گمراہی سے بچنے کے لیے کیا چھوڑا گیا ہے پیچھے, کتاب و سنت. آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت, ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض, اور یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ پر پیش کیے جائیں. تو یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے یہ بتلایا کہ یہ باقی رہے گا, کتاب اور سنت باقی رہے گی. تو قیامت تک کے انسانوں کو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ہدایت کے لیے, گمراہی سے بچنے کے لیے, کتاب و سنت کی طرف. تو یہ آٹھ بنیادی باتیں تھیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. لیکن پھر بعض لوگ کچھ شبہات لے کر آتے ہیں کہ نہیں, آپ لوگ پوری آیتیں پوری حدیثیں نہیں بیان کیے, ہمارے پاس بھی کچھ دلیلیں ہیں, ہم جو چار اماموں کی جو ماننے کے لیے بول رہے ہیں ہم بھی کوئی کچے نہیں ہیں, ہمارے پاس بھی بہت دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ نمبر ایک, علماء کی ماننے کا حکم خود قرآن میں ہے. تم بولتے ہو بار بار اطیع اللہ اطیع الرسول, اطیع اللہ اطیع الرسول, وہ آیت نہیں ملی کہ آپ لوگوں کو سورہ نساء کی آیت نمبر 59, اللہ تعالی نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. اب یہ دوسرا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں, شبہات جو عام طور سے پیش کیے جاتے ہیں, پانچ شبہات ہم دیکھیں گے جو سب سے اہم ہیں. یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو معاملے کا اختیار رکھتے ہیں، اولو الامر ہیں ان کی. اب بولتے دیکھو خالی اللہ اس کے رسول کی ماننے کے لیے اللہ نے کہا، اب یہ تیسرا کیا ہے کہ اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو، اور کس کی مانو؟ اولو الامر کی. اولو الامر کون ہیں؟ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَعْنِ أَهْلِ الْفِقْحِ وَالدِّينِ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولی الامر منکم کا مراد کیا ہے؟ یعنی اہل الفقہ والدین، دین کی سمجھ رکھنے والے، دیندار، فقہ رکھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِد، ایسا ہی مجاہد اور عطا اور حسن بصری نے کہا ہے. یعنی اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو دین کی گہری سمجھ رکھتے ہیں، دین کے علم کو، دین کا علم رکھتے ہیں، گہرا علم. وَأَبُ الْعَالِيَةِ، ابو العالیہ کیا کہتے ہیں؟ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی العلماء. اولو الامر منکم سے مراد کیا ہے؟ علماء ہیں، ابو العالیہ کا قول ہے. ابن کثیر کہتے ہیں والظاہر واللہ اعلم انها عامہ فی کل اولی الامر من الامراء والعلماء کما تقدم. کہتے ہیں کہ ظاہر آیت یہی ہے، آیت کا ظاہر یہی بتلاتا ہے کہ علماء اور امراء دونوں اس میں شامل ہیں. جو حاکم ہوتا ہے اس کی بھی ماننے کا حکم مل رہا ہے، اور اسی طرح سے جو عالم ہوتا ہے اس کی بھی ماننے کا حکم اس میں موجود ہے. تو کہتے ہیں دیکھو اب تو علماء کی ماننے کا ملانا دل ٹھنڈا ہوا کہ نہیں تم لوگوں کا؟ اب تو مانو. اس میں دو باتیں ہم کہیں گے. نمبر ایک، اس میں جمع ہے یا واحد ہے؟ تو آپ لوگ ایک کے پیچھے کیسے چل رہے ہیں؟ چار کے پیچھے چلنا چاہیے، بلکہ چالیس کے پیچھے چلنا چاہیے. یہاں یہ کہا گیا کہ احد من اولی الامر منکم، ایسا ہے کچھ چار جو اولو الامر ہیں ان میں سے ایک کی مانو، ایسا ہے؟ یا تو ہے کہ اولو الامر کی مانو، تم میں سے جو معاملے کا اختیار رکھتے ہیں ان کی مانو، ان کی یا اس کی. تو پھر ایک اس کی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک امام، امام ابو رحمت اللہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یا امام شافعی، ایک کی ماننے کا یہ کون بول رہا ہے؟ اور دلیل کیا بول رہا ہے؟ انیک کی ماننے کا. دلیل جمع کی ہے، اور یہاں پر بولا کیا جا رہا ہے؟ جمع نہیں، تفریق، تین کی تفریق کرنے کا اس میں، تو ایک ہی کی ماننے کا. تو یہ کیا ہوا؟ دعویٰ الگ ہوا اور دلیل الگ. اللہ ایک ہے، دلیل دو، ان اعطینا کل کوثر، ایسا ہوتا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دعویٰ کچھ ہے، دلیل کچھ ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولو الامر کی ماننے کے لیے کہا، واحد نہیں، جمع ہے یہاں پر، اس لیے ہم بھی اس کو مانتے ہیں. علماء سے پوچھو، ایک مدد نہ ہے علماء سے، نہیں صرف کیا کرنا ہے؟ امام ابو حنیفہ سے. دوسری بات، آگے کی آیت عام طور سے نہیں بتاتے ہیں. آگے کی آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. پھر اگر تم میں کسی بات میں تنازع، اختلاف ہو جائے، پھر اگر تم میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اس بات کو پلٹاؤ، لوٹا دو، کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول اور علماء کی طرف. ایسا ہے؟ ایک غائب کیوں ہوا یہاں؟ یعنی ایک غائب ہو گیا یہاں پہ اچانک، پہلے تھا پیچھے سے دوسرے حصے میں غائب ہو گیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یعنی اختلاف کی صورت میں فیصلہ کس کا لیا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کیونکہ علماء میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے. تو اختلاف اگر علماء میں ہوتا ہے تو فیصلہ کون کرے گا؟ پھر وہی ان میں سے کہیں کہ تم تمہارے طریقے، لکم دینکم ولی دین، ایسا کر سکتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا طریقہ، حنفی کے حنفی، شافی کے لیے شافی. نہیں، بلکہ اس میں کہا گیا اختلاف کی صورت میں فیصلہ کیا ہوگا، کہاں سے لیا جائے گا، دلیل کیا بنے گا؟ اللہ اور اس کے رسول. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے، یہ خیر ہے، اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے. لیکن بولا کیا جاتا ہے یہ شر ہے اور اس کا انجام برا ہے. آپ لوگ جو کر رہے ہو ایک امام کی تقلید نہیں کر رہے تو یہ کیا ہے؟ یہ شر ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کو حجت بنانا کیا ہے؟ خیر ہے. اور یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ شر ہے یہ. اور بولتے اس کا انجام یہودی بن جاتے، عیسائی بن جاتے. اچھا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہ احسن تاویلا، تاویلا ای مآلا، یہ مآل کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے زیادہ بہتر چیز ہے. اس کا انجام اچھا ہے، اس کا انجام اچھا ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بتلائی، اس سے پہلے ایک اور بات اس میں اشارہ موجود ہے. آپ دیکھیں کہ کتنوں کی ماننے کے لیے کہا گیا ہے پہلے حصے میں، اور اطیعوا کا لفظ کتنی بار ہے؟ دیکھیے، دو کے لیے اطیعوا ہے، اور ماننا کتنوں کی ہے؟ ایسا کیوں؟ اس کا جواب حافظ ابن حجر دیتے ہیں، حدیث نمبر 16 کے ضمن میں کہتے ہیں، فَأَعَادَ أَطِيعُوا فِي الرَّسُولِ وَلَمْ يُعِدْهُ فِي أُولِي الْأَمْرِ. اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ اس کو ذکر کیا رسول کے لیے، دہرایا رسول کے لیے، لیکن اولو الامر کے لیے نہیں دہرایا، ان کے لیے لفظ نہیں آیا واپس. لِأَنَّهُمْ لَا اِسْتِقْلَالَ لَهُمْ فِي الطَّاعَةِ كَاسْتِقْلَالِ الرَّسُولِ، اس لیے کہ طاعت میں ان کے لیے استقلال نہیں ہے جیسا کہ رسول کے لیے. یعنی رسول خود دلیل ہے، لیکن علماء خود دلیل ہیں، طاعت میں استقلال ان کا ہے کہ نہیں، ماننا ہی پڑتا ہے ان کی. نہیں، وہ پہنچانے والے ہیں، شریعت بتانے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں. ان کا کام شریعت بتانا ہے، شریعت بنانا نہیں ہے. تو اس لیے ان کے لیے یہ جگہ رکھی گئی کہ ان کی مستقل، ان کی اطاعت نہیں ہے، ان کی اطاعت شرط کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی بات پہنچائیں. اگر اس کے خلاف وہ کہتے ہیں تو ان کی بات دلیل نہیں بنے گی، اور اگر اس کے باوجود ان کی بات کوئی دلیل مانتا ہے تو پھر وہ پچھلی حدیث آپ کو یاد آئے گی جس میں صلیب نکالنے کے لیے کہا گیا تھا کہ انہوں نے حلال کو حرام کیا مانے، حرام کو حلال کیا مانے. تو ایسا ماننا ان کا، اگر وہ مستقل حجت ہوتے تو ان کی ماننا صحیح ہوتا، لیکن وہ خود دلیل نہیں ہے، نبی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ خود دلیل ہے. کسی کے لیے اتنا کہہ دیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہیں دلیل کیا ہے؟ وہ آیت بتلا دی، لیکن یہ دلیل کیا ہے اس کی صحیح ہے؟ ایسا بول سکتا آدمی نہیں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا کرو، کوئی آدمی نہیں بول سکتا اس کی دلیل کیا ہے. بول سکتا، رسول بتا رہے ہیں، بس وہی دلیل ہے، کیونکہ رسول کو چنا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن عالم اگر کچھ بات کہتا ہے تو ہم کیا پوچھ سکتے ہیں؟ جس کی دلیل کیا ہے تو بتائے گا قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا میں بول رہا نا، لیکن بولتا ہے، بول نہیں سکتا لیکن بولتا ہے آدمی. ارے اب ایسی ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں گویا کہ نبی اور رسول بنا کر بھیجے. مثلا بولتے ہم نے 8 سال مدرسے میں کیا کیے، ابھی بیچارہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا نہیں معلوم، اس کو اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے نہیں معلوم، وہ مدرسے میں 8 سال کیا کیے بتائے گا. ہم نے 8 سال 10 سال مدرسوں میں کیا کیے، تو یہ بولے گا ہم کو کیا معلوم آپ نے کیا کیے، لیکن دکھائی دے رہا آپ نے کیا کیے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جواب نہیں آ رہا، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. آپ 8 سال کا حساب کتاب کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر سکتے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی. بعض اوقات لوگ اس سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں. اچھا، آپ کو دلیل چاہیے، باپ کی دلیل ہے؟ ایسا لوگوں نے پوچھا ہے، لوگوں نے ایسا پوچھا. عام یہ کہہ سکتا ہے حضرت آپ کے پاس جو نہیں ہو میرے پاس کیسا دلیل، اتنے بڑے عالم ہو کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے باپ کی تو میرے پاس کیسے ہوگی. بہت شرم کی بات ہے کہ جس چیز کا مکلف شریعت نے بنایا، جس دلیل کا مانگنے کا، وہ تو عالم نہ دے، اور جس کا مکلف نہیں بنایا اس کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے بھیجے. ہم کو آیا کوئی آیا تھا یہ باپ کی دلیل ڈھونڈو، نعوذ باللہ. یہ گری ہوئی باتیں کون کرتے ہیں؟ عالم کرتے ہیں. تو قرآن و سنت کی دلیل دینا ان پر ضروری تھا، وہ چھوڑ دیا. اس کی دلیل مانگنا ان کے لیے بہتر تھا، اس کو چھوڑ دیا. لیکن باپ کی دلیل مانگنا ضروری نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کی دلیل کے لیے، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی کیا جاتا ہے. اب ایسے علماء کے پیچھے ہم چلیں تو بتائیے ہمارا دین کیسے محفوظ رہے گا؟ جو کرنے کے کام نہیں کرتے ہوں اور نہیں کرنے کے کام کرتے ہوں تو ان کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ تو بہرحال ایسے لوگوں کو بول سکتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے کہ سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ لا کے دوں کیا آپ، اس کے بعد آپ دلیل دیں گے؟ تو یہ شرمناک باتیں ہیں جو بہت سارے لوگ جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں اور اپنی شرافت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اپنی حفاظت کی خاطر, حفاظت کے لیے شرافت کو چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال ہم نے دیکھا کہ اس آیت میں اولاً تو یہ بات ملی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آتیعو کا لفظ دو بار استعمال کیا, تیسری بار نہیں, دو بار دہرایا, دوسری بار رسول کے لیے, لیکن علماء کے لیے مستقلاً نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اطاعت مستقلاً نہیں ہے, وہ تابع ہے کتاب و سنت, وہ تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. پھر دوسرا جواب, یہ پہلا جواب ہوا. دوسرا جواب کہ اطاعت جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں ہے, منکر میں نہیں ہے, یعنی غلط میں نہیں ہے. اب غلط اور صحیح طے کیسے ہوتا ہے؟ کوئی کام غلط کب ہوگا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو تو وہ غلط. تو اگر ایسا حکم اگر کوئی عالم یا حاکم دیتا ہے تو کیا اس کو مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. کیا دلیل ہے؟ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت فی معصیت انما الطاعت فی المعروف, گناہ میں فرما برداری کسی کی نہیں, فرما برداری تو بس نیکی کے کاموں میں کی جاتی ہے. یعنی جو غلط ہے اس میں فرما برداری نہیں, جو صحیح ہے اس میں فرما برداری کی جائے گی. اس کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, اور بخاری کے الفاظ ہیں, یہ مسلم کے الفاظ ہیں, فی معصیت اللہ, یعنی لا طاعت فی معصیت اللہ, اللہ کی معصیت میں کوئی فرما برداری کسی کی نہیں چلے گی. ایسا کام کوئی کرنے کو کہے جو گناہ ہو, اللہ کی نافرمانی ہو, وہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک اور روایت جس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور جو صحیح حسن درجے کی روایت ہے, آپ نے فرمایا طاعت الامام حق علی المرء المسلم ما لم یأمر بمعصیت اللہ, امام کی فرما برداری مسلمان پر لازم ہے. یہ کون سا امام ہے؟ یہ مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے, مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے. اس لیے کہ چاروں امام اس زمانے میں تھے, اس زمانے میں حاکم کے لیے امام کا لفظ استعمال ہوتا تھا. طاعت الامام حق علی المرء المسلم, مسلمان کے لیے امام کی, حاکم کی اطاعت, فرما برداری لازم ہے. ما لم یأمر بمعصیت اللہ, جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے. فإذا امر بمعصیت اللہ فلا طاعت له, پھر جب وہ اللہ کی اگر نافرمانی کی بات کرنے کو کہے تو پھر اس کی کوئی فرما برداری نہیں. آپ بتائیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کر رہے ہیں, جس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی ماننا ضروری ہے, اس کے بارے میں آپ خود فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی خلاف کہے, اللہ کی بات کے خلاف کرے, اللہ کے دین کے خلاف کہے, کرنے کو کہے, تو اس کی بات ماننا نہیں. تو سمجھ رہے ہیں آپ اس کو کہ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فرما برداری بلا شبہ علماء ہوں یا حکام ہوں ان کی بات ماننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شریعت کا علم رکھتے ہیں, ہم کو بتاتے ہیں. لیکن اگر ان کی کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم کو معلوم ہو جائے, ثابت ہو جائے کہ یہ ٹکرا رہی ہے, تو پھر اس کو مانا جائے گا نہیں. مثال کے طور پر حنفی مذہب میں کتے کو خریدنا بیچنا حلال ہے, یہاں تک کہ اس کا جانماز بنا لینا, اس کے چمڑے کا, اس کی کھال کا, اور ڈول بنا لینا, یہ بھی جائز ہے. آپ بتائیے سبا کے چمڑے سے انتفاع کرنے سے, فائدہ اٹھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا کے جو چمڑے ہوتے ہیں ان کی کھال کا جو استعمال ہے اس سے منع کیا ہے. تو یہ جائز ہوگا, چیر پھاڑ کرنے والے کتا وغیرہ سب اس میں آتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی کمائی حرام کی ہے, بخاری کی روایت, کتے کی کمائی حرام ہے. اب ہم پھر بھی کہیں نہیں, ہم حنفی ہیں, ہم حنفی ہیں تو ہم یہ مانیں گے, کیا صحیح ہوگا؟ لیکن عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ جو دفاع کیا جاتا ہے گول گول گھوم کے, گول گول گھما کے, اس طرح سے ایک غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ غلط ہونے کے باوجود غلط طریقے سے غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو اگر سے اللہ نے علماء کی اور حکام کی اطاعت کا حکم دیا ہے, لیکن یہ اطاعت کیسی ہے؟ اگر دلیل کے خلاف ہے تو مانیں گے نہیں. تو یہ پہلی بات اور اس کا جواب. نمبر دو, بولتے ہیں کہ اچھا دلیل وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, تم کو زیادہ علم تھا کہ اماموں کو زیادہ علم تھا؟ تم کو زیادہ علم ہے یا اماموں کو زیادہ علم تھا؟ اتنے بڑے بڑے امام, اتنا علم ان کے پاس تھا, اور پھر وہ کیسا غلط بول سکتے کیونکہ اتنے زیادہ علم والے تھے, تو غلط کیسا بول سکتے ہیں؟ کیا ان سے غلطی ہو سکتی؟ اگر کوئی بول دے ہاں تو سمجھ لیے پورا گھر کو نہیں آئے گا, بلکہ جو ہے یعنی پٹائے ہو کے دھلائے ہو کے یا تو وزن گھٹ جائے گا تو بڑھ جائے گا, تو اس کو جو ہے مصیبت اٹھانی پڑے گی. تو یہ مانا جاتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے, یہ مانا جاتا ہے کہ ان کو سب معلوم تھا, یعنی ایسا ہونا چاہیے سب معلوم تھا کوئی غلطی نہیں ہوتی, ایسے پرفیکٹ ایک دم. کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ کیا اماموں کے بارے میں عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ ان کو سب کچھ معلوم تھا اور ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ آئیے ہم ان سے ایک سٹیپ اوپر والوں کے بارے میں دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بلا شبہ علماء ہم سے زیادہ علم والے تھے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کچھ باتیں ان کو نہیں بھی معلوم تھی. نمبر دو, ان کو مسائل میں کبھی بھول بھی جاتے تھے. نمبر تین, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ بڑے سے بڑا مجتہد ہو, علم رکھنے والا ہو, اس سے بھی فیصلہ کرنے میں غلطی ہوتی ہے, ہو سکتی نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر فیصلے میں ان کی غلطی ثابت ہو جائے نہ جاننے کی وجہ سے, بھولنے کی وجہ سے, یا غلط اجتہاد کی وجہ سے, تو ہم اس غلطی میں ان کی بات نہیں مانتے ہیں. اس سے زیادہ انصاف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی صحیح بات مانتے ہیں, ان کی غلط بات نہیں مانتے ہیں, ختم. دلیل کیا ہے؟ ایسا کیسا ان کو نہیں معلوم. ہم کہتے ٹھیک ہے, کیا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے؟ بولے نہیں. بعض لوگ آپ بھی بول سکتے ہیں, آپ سنبھال کے رہیں, کیونکہ لوگوں کو یہ حال ہے کہ اماموں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا. امام کوئی کہہ رہا بولے آرام سے ذرا بیٹھو پانی پیو, اماموں کے نام تو ذرا بتاؤں, تو اس کو نام بھی معلوم نہیں تھا. کبھی جس امام کی تقلید کر رہا ہے اس کو نہیں معلوم. ہمارے ایک دوست ایسے ہی, اللہ کا احسان ہے, اللہ نے ان کو ہدایت دی, ان کو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے علاج کے لیے وہاں گئے, بات چیت ہوئی, اور ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے یعنی سلفی ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تھوڑا اس کو جوش درا ہے, تو انہیں کہا اچھا امام کی مان, ہاں ٹھیک ہے امام کا نام کیا ہے؟ تو وہ تھوڑا اس کی وہاں پر تھوڑی اس کو لگا کہ ارے تو معلوم ہی نہیں اپنے کو امام کا نام کیا ہے, امام کی ماننا چاہیے, امام کا نام کیا ہے, تو اس کو نام یاد نہیں آ رہا. اب دوسرے تین تو باقی رہے, ابھی بیہوشی ہو جائے گا تین کا پوچھیں گے. اس کو لے کام کرو, تم کو نہیں معلوم ہے کوئی بات نہیں, آدمی کو نہیں معلوم رہتا, جاؤ تم عالم صاحب سے پوچھو. اب وہ بھی ایک رانگ نمبر پہ گیا, اب انہوں نے پہلے بول کے بھیجے تھے ابو حنیفہ بولیں گے, لیکن نام پوچھ کے آنا ان کا, ابو حنیفہ نام نہیں ہے کنیت تھی. گیا تو عالم صاحب نے اس کو اور ڈرایا, بولے اتنا ڈیپ جانا نہیں, زیادہ ڈیپ میں جاؤ مت گمراہ ہو جائیں گے. اور بولے نام پوچھ رہا بھائی میں, یہ اتنا ڈیپ کہاں سے ہوا؟ ایک دو تین سب سے اسی قسم کے جو ہے جوابات ملنے لگے. پھر اس کو سمجھ میں آیا, واپس وہ کدھر آیا جہاں سے گیا تھا, اور بولا نہیں بول رہا کوئی بھی. پھر اس نے کہا فلاں کے پاس جاؤ, وہ فلاں کے پاس گیا اور میرے پاس آیا, ہو میں نے بتایا نعمان ابن ثابت ابن زوطا الکوفی. بولا اچھا اچھا ایسا ہے؟ بولے کیا, دیکھو ہم کو امام کا نام ہم کو نہیں معلوم, ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کیا بولنے کا. تو یہ جو ہے یہ بعض وقت یہ چیز بھی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ کا احسان ہے بےچارا, وہ برابر پابندی سے ہمارا بھائی درس میں آتا ہے, اور وہ ان کے پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا, ان کو بولتا نام تم کو نہیں معلوم امام کا, اور ہم کو بول رہے امام کو نہیں. جی بہت ڈیپ میں چلے گیا, وہ ڈیپ میں گیا آیا نہیں. تو ایسا جو ہے یہ جنون ہوتا ہے بعض اوقات جو علم سے عاری ہوتا ہے, کہ معلوم نہیں جس کے لیے لڑ رہے ہیں, معلوم نہیں کیوں لڑ رہا, تو کیوں لڑ رہا, تو کیوں لڑ رہا, معلوم نہیں لڑ رہے اس لیے لڑ رہا. انہوں نے بولے لڑو, لڑ رہا کیا کو لڑ رہا نہیں معلوم. اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے لڑتے ہیں اس کو پڑھتے نہیں ہیں, جس چیز کی وجہ سے دفاع میں اور جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں خود ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کیا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہم کہتے ہیں پہلی بات یہ کہ اماموں کے بارے میں تو آپ چھوڑ دیجئے, صحابہ تک جائیے آپ اوپر جائیے اور صحابہ کو بعض باتیں نہیں معلوم تھی. نہ معلوم ہونا عیب نہیں ہے, نہ سیکھنا عیب ہے. کوئی بات نہیں پہنچی, صحابہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں رہا کرتے تھے. کوئی چلا گیا گھر کو اور کوئی آدمی آیا کوئی بات پوچھا, اب ان کو تھوڑی معلوم پڑے گی, عالم الغیب تو تھے نہیں وہ لوگ, تو ان کو نہیں معلوم پڑتا تھا. بعد میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ واپس لوٹتے تھے جو مجلس میں ہوتا وہ بتا دیتے کو ایسے ایک آدمی آیا تھا اس نے ایک سوال پوچھا, اس سے یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, پھر معلوم پڑتا. کبھی نہیں بھی معلوم پڑتا, ہفتے کے لیے مہینے کے لیے سفر میں چلے جاتے, تو ایسا ہوتا تھا. تو ان کو بھی کچھ باتیں نہیں معلوم تھی, تو بڑے بڑے صحابہ کو نہیں معلوم تھی. مثال کے طور پر امام البخاری نے الاحتسام بالکتاب والسنہ میں ایک قصہ ذکر کیا ہے. عبید ابن عمیر کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ان کے پاس آئے اور باہر آ کر سلام کیا. حضرت عمر نے دھیان نہیں دیا, تھوڑا کچھ کام میں تھے, رکے کہ تھوڑا ٹھہر کے کھولیں گے, یہ رکیں گے تب تک باہر. دوسری بار اجازت چاہی, پھر بھی جواب نہیں آیا. تیسری بار اجازت چاہی, پھر بھی جواب نہیں آیا. انہوں نے دیکھا تین بار کوئی اجازت نہیں ملی, چلو نکل گئے وہاں سے. بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فارغ ہوئے تو انہوں نے جو ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا جس کام میں تھے اسے کہا کہ جاؤ ابو موسیٰ اشعری کی آواز معلوم ہوتی ہے ان کو بلا کے لاؤ. یہ باہر گیا دیکھا کچھ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, کہا کہ وہی تھے, چلیں گے. کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. ان کو بلا کے لایا گیا, کہا تم ٹھہرے کیوں نہیں. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے ہی سکھایا ہے. کہا کیا سکھایا ہے؟ کہا کہ تین بار اجازت لو, اگر اجازت ملے تو داخل ہو جاؤ اور نہیں ملے تو واپس چلے جاؤ. کہا کہ ایسا؟ حضرت عمر نے سوچا کہ یہ چیز تو مجھ کو نہیں معلوم, یہ کہاں سے لایا ہے. کہا کہ ہاں اس کے اوپر دلیل لاؤ, نہیں تو تمہاری خبر لوں گا. اس کے اوپر دلیل لاؤ نہیں تو تمہاری خبر لوں گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو آ گیا ٹینشن, بول رہا کون ہے؟ حضرت عمر. اب دیکھیے جس سے شیطان ڈر کے دوسرا رستہ اختیار کرتا ہو تو کیسی سخت شخصیت ہوگی. ابو موسیٰ اشعری ادھر ڈھونڈ رہے ادھر ڈھونڈ رہے, گئے ایک مجلس پہ, گئے انصار بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے. کہا یار تم میں کوئی ہے ایسا کہ جس کو یہ حدیث معلوم ہو؟ حضرت عمر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں, اگر نہیں پہنچایا تو میری خبر لینے والے. وہ لوگ ہنسنے لگے, کہا رہے تم ہنستے ہو, میری حالت دیکھو کیا ہوئی. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, ہم میں سے سب سے چھوٹا جائے گا. کیوں؟ حضرت عمر چھوٹے کو دیکھ کے ماریں گے پیٹیں گے تو نہیں, اور دوسرا ہے کہ حضرت عمر کو احساس بھی ہوگا کہ یہ بات تو ہمارا بچہ جانتا ہے, آپ کو نہیں معلوم. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ہوئے اور گئے. حضرت عمر کو بتایا ایسا ایسا, ہاں حدیث میں ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بار اجازت چاہے, اگر اجازت ملے تو ٹھیک, نہیں تو وہ الا فلیر جائے, واپس لوٹ جائے. حتمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا, جو مجھ کو نہیں معلوم وہ حدیث ہی نہیں ہو سکتی, کیونکہ میں زیادہ رہا کہ تم زیادہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا چھوٹا ہو کے بڑی بڑی بات کرتا کیا؟ اتنا چھوٹا ہو کے میں نے اتنے سال مکہ سے مدینہ تک کیا کیا؟ اتنے سال یہ تو آٹھ سال پڑا ہے مسکین, مکہ میں رہا مدینہ میں رہا, اب تو آ کے حدیث بتا رہا میرے کو, اور وہ بھی اتنی سادی حدیث جو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے, میرے کو نہیں معلوم. حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا جو جملہ اس میں دیا گیا ہے, فقال عمر خفی علی هذا من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہانی الصفق بالاسواق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھ سے چھپی رہ گئی, مجھ کو بازاروں میں تجارت کرنے اور آواز لگانے نے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا. بازار میں تجارت میں لگا رہا اور دیکھو اتنی امپورٹنٹ بات تھی میرے سے رہ گئی. صحابہ جو ہے اعتراف کی صفت صحابہ میں کمال درجے میں تھی کہ بات کو مان لینا, اس لیے کہ انسان کی شرافت اس میں ہے کہ وہ مان لے جب حق اس کے سامنے آئے. جو نہیں مانتا ہے وہ ابلیس کے طریقے پر ہے. جو نہیں مانتا ہے, اللہ نے کہا میں نے حکم دیا سجدے کا, پھر بھی نہیں, نہیں میں بہتر ہوں اس سے, انا خیر منہ. اور فلسفی کیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, یہ کون سی دلیل؟ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا تو میں بہتر ہوں نا. کیوں؟ آگ کدھر جاتی جلائے تو؟ اوپر جاتی. اب مٹی ڈالے تو کدھر آتی؟ اوپر کی نیچے. نیچے مجھ کو, یہ نیچے ہے میں اوپر ہوں, میں کہاں یہ کہاں, تو میں اس سے بہتر ہوں. حالانکہ علماء نے کہا کہ آگ کو آپ ملکیت بنا سکتے ہیں, مٹی کو بنا سکتے ہیں, جنت میں آ گئے مٹی ہے تو کئی وجوہات بنائی آدم علیہ السلام کو بنایا اس نے. تو یہ نہیں آگ اور مٹی کا جو فرق اس کی اپنی جو ہے فلسفی میں تھا, اللہ کے پاس یہ چیز نہیں تھی. اللہ جس کو فضیلت دے وہ فضیلت, اللہ کا حکم سب سے بڑا, اللہ کا حکم سب سے بڑا. اگر اللہ پتھر کے آگے جھکنے کے لیے کہے تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے احکام میں کوئی حکمت کے خلاف چیز نہیں ہے. تو ایک آدمی دلیل سامنے آنے کے بعد اپنی فلسفی کو پیچھے ڈال دے اور دلیل کے آگے آدمی جھک جائے, اس کو قبول کر لے, تو یہ اس کی شرافت ہے. تمہوں نے کیا کہا؟ اعتراف کر لیا, کہا کہ بازار میں رہتا تھا اور بازار میں رہے. حالانکہ آپ دیکھیں حضرت عمر وہ ہیں جنہوں نے ایک دن خاص طے کیا تھا, ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور دوسرا دن ان کے ساتھی جو تھے وہ جاتے تھے مجلس میں پڑوسی, اور یہ تجارت کے لیے جاتے تھے. تو یہ جو سیکھے اپنے پڑوسی کو سکھاتے تھے اور پڑوسی جو سکھائے وہ ان کو سکھاتا تھا. ایک دن آن آف کی ترتیب پہ یہ لوگ الٹرنیٹ ڈیز کے اوپر یہ لوگ دین سیکھتے تھے. یہ ترتیب حضرت عمر کی تھی. ان کو لگا اتنا میں علم کے لیے کوشش کرتا ہوں, اتنا میں چھوڑتا نہیں ہوں کوئی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ مجھ سے کیسے رہ گیا؟ تو اسے بات معلوم ہوئی کہ ملازمت کے باوجود, مسلسل ساتھ کے باوجود بھی بعض باتیں صحابہ سے جو چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہوتی تھی ان کو نہیں معلوم پڑی. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. نبی کے ساتھ رہنے والے, اتنے سارے سال رہنے والے, ان کو بھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی بات نہ پہنچے. تو پھر امام جو اتنے دور تھے اور ساتھ نہیں رہے ان کو کوئی بات نہ پہنچے, ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ضروری نہیں اماموں نے مخالفت کی جان بوجھ کے ہم ایسا کہتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ان کو نہیں پہنچا. ہو سکتا ہے ہم کو پہنچا نا, بس ان کو کیوں نہیں پہنچا؟ ہم ان کے مکلف ہم ہیں. کوئی آدمی اگر امام کی بات اس تک پہنچی اس کے دادا تک نہیں پہنچی, اب یہ بول سکتا میرے دادا نے بتایا نہیں نا میرے کو, لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ ہے تو میں کیسے مانوں؟ تو یہ بول سکتے ارے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ان تک نہیں پہنچا تجھ تک پہنچا تو مان, یہ حنفی کہے گا. تو یہی ہم نبی کے بارے میں کہتے ہیں جو امام کے بارے میں آدمی کہے گا. صحیح ہے, سمجھ میں آئے؟ تو یہ پہلی بات تھی کہ نہ جاننا, ہو سکتا ہے کوئی بات کسی بڑے عالم تک نہ پہنچے. اسی لیے حافظ ابن حجر فتح الباری میں حدیث نمبر 25 کے ضمن میں کہتے ہیں السنہ قد تخفى على بعض اکابر الصحابہ ويطلع عليها احدهم. سنت بڑے بڑے صحابہ پر بعض اوقات چھپی رہتی ہے, ان کو نہیں معلوم پڑتی, اور چھوٹے چھوٹے صحابہ کو بھی معلوم ہو جاتی ہے, کسی ایک صحابی کو بھی معلوم ہو جاتی ہے. ولہذا لا يلتفت الى الاراء ولو قویت مع وجود سنت تخالفها. کتنا شاندار جملہ انہوں نے کہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آراء کی طرف, رائےوں کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا جائے, چاہے وہ کتنی ہی قوی دکھائی دیتی ہوں, جبکہ سنت اس کے خلاف سامنے ہو, جبکہ اس کے خلاف سنت ہو اس رائے کے خلاف. دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا یہ منہج ہے حافظ ابن حجر کا. ولا يقال كيف خفي ذا على فلان, اور یہ نہ کہا جائے کہ کیسا یہ بات تم سے چھپی رہ گئی, یہ نہیں کہا جائے گا. ہو سکتا ہے کچھ بھی ہوا ہو, ہو سکتا ہے, جب صحابہ سے چھپی رہی تو دوسروں سے کیوں نہیں چھپی رہے گی؟ تو یہ فتح الباری میں حدیث نمبر 25 کے تحت کہتے ہیں. تو پہلا سبب کیا ہوتا ہے علماء کا عام طور سے نہیں معلوم, اس کا مسئلے میں غلطی ہو سکتی نہیں جاننے کی وجہ سے. نمبر 2 بھولنا, انسان بھولتا کہ نہیں بھولتا؟ بھولتا, اللہ نے اس کو بنائے بھولنے والا. کیسا ہے انسان, گاڑی چھوڑتا جلدی سے آتا نماز میں اور پھر اللہ اکبر اب پھر یاد آتا, ارے چابی گاڑی میں چھوڑا, اور پھر یہاں کا وہاں کا وہاں بھولا, یہاں کا بھی رکعت کتنی بڑا وہ بھول جاتا, تو چلتے چلتے جو بیگ لے کے آیا تو چابی کے لیے بیگ بھولتا ہے. انسان ہے, ہوتا ہے ایسا, ہوتا بھولتا ہے انسان. یہ بھولے نہیں تو اس کے اوپر عذاب ہو جائے گا, نہ بھولنا خود عذاب ہو جائے گا, ہر بات یاد رہے گی. آدمی تھوڑی دیر کے لیے کوئی ٹینشن بھول بھی جاتا ہے, اللہ کی رحمت ہے انسان کے لیے, ورنہ آدمی پاگل ہو جائے گا, ہر چیز یاد آ رہی گھر گھر گھر گھر سر میں گھوم رہی کوئی سب, تو آدمی پاگل ہو جائے گا. بھولنا بھی اللہ کی نعمت ہے. حمام کہتے ہیں ان حذیفہ ام الناس بالمدائن علی دکان. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بازاروں میں چبوترا ہوتا ہے, دکان جس پر لگتی ہے, پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, اونچے اونچے چبوترے ہوتے تھے جس پہ لوگ تجارت کے لیے اپنا سامان رکھتے تھے. تو انہوں نے تھوڑے اونچے حصے میں چبوترے کے اوپر جو ہے نماز پڑھائی, لوگوں کی امامت کی. فأخذ ابو مسعود بقمیصہ فجبذہ, ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ اونچائی پر چبوترے پر پڑھا رہے ہیں اور پبلک چبوترے سے نیچے زمین پر کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی, امام صاحب اوپر چبوترے کی, تو انہوں نے کیا کیا, قمیص پکڑ کے پیچھے کھینچا, ان کو قمیص پکڑ کے پیچھے کھینچا. فلما فرغ من صلاته, جب نماز ہو گئی تو انہوں نے کہا ابو مسعود رضی اللہ تعالی نے, الم تعلم انہم کانوا ینہون عن ذلک, اس سے منع کرتے تھے معلوم نہیں, یعنی اس سے ہم کو منع کیا جاتا تھا, ایسا اونچا امام ہو اور پبلک نیچے ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اسے منع کیا جاتا, معلوم نہیں تم کو یہ بات. انہیں کہا قال بلا معلوم ہے, قد ذکرت حین مددتنی, مجھ کو بھی تب یاد آیا جب تم نے گھسیٹا پیچھے, مجھ کو کب یاد آیا, گھسیٹا تو کوئی گھسیٹ رہا ہے تو کچھ تو غلط ہو رہا ہے, تو کیا غلط ہو رہا ہے, ارر اوپر ٹھہرا میں, ایسا نہیں ٹھہرنا چاہیے. صحابی ہیں نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کو یاد نہیں ہے کہ ہاں ایسا, حالانکہ معلوم ہے لیکن معلوم کو بھی بھول گئے, بھول جاتا آدمی, اور بھول کر جو علم ہے اس کے خلاف کرتا ہے. ابو مسعود رضی اللہ تعالی نے یہ نہیں سوچا, ارے یہ بھی صحابی اور امام صاحب ہیں, کچھ تو دلیل ہوں گی ان کے پاس, ایسا سوچا نہیں, کہا یہ دلیل ہے اور یہ عمل دلیل کے خلاف ہے, بگڑ کے کیا پیچھے کھینچا. اور بعد میں کیا کہا, معلوم نہیں اس سے منع کیے ہوئے اپنے کو, تو نے کہا میرے کو بھی کب یاد آیا جب تم نے کھینچے پیچھے, میں معلوم تھا لیکن یاد آیا مجھ کو کب, جب گھسیٹا گیا. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی آدمی کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے, صحابی ہی کیوں نہ ہو, امامت کے لائق کیوں نہ ہو, لیکن اس کے باوجود وہ انسان بھول بھی جاتا ہے اور اس کا عمل دلیل کے خلاف ہو جاتا ہے, تو کیا اماموں سے یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے, صحابہ سے ہو سکتی ہے تو اماموں سے بھی ہو سکتی ہے. امام کا درجہ بڑھا کہ صحابہ کا درجہ بڑھا ہے. تیسری چیز, فتویٰ دیتے وقت میں ایک بات جان بوجھ کے جانتا ہے انسان, لیکن جاننے کے باوجود عین فتویٰ دیتے وقت میں وہ بات ذہن میں نہیں رہتی ہے, جو استحضار اس کو کہتے ہیں, کہ دلیل کا استحضار نہیں ہوتا ہے, بات معلوم ہوتی ہے لیکن فتویٰ دیتے وقت کیا ہوتا ہے, ذہن میں وہ بات نہیں رہتی, اس لیے فتویٰ کیا ہو جاتا ہے, غلط. تو صحابہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پاگل عورت کو لایا گیا جس سے زنا کا عمل ہو گیا تھا, زنا کا گناہ ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے مشورہ کیا, دیکھیے مشورے میں خیر ہے تو مشورہ بھی کبھی غلط ہو سکتا ہے. حضرت عمر نے لوگوں سے مشورہ کیا, فاستشار فیہا اناسن, لوگوں سے اس سلسلے میں کیا کیا, حضرت عمر نے مشورہ کیا, فامر بها عمر ان ترجم, حضرت عمر نے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا لیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے, اس عورت کو وہ سزا دی جائے جو زنا کی سزا ہے, پتھر مار کے اس کو قتل کیا جائے, یہی زنا کی سزا ہے. مر بها علی علی, علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہ, جب فیصلہ ہو گیا تو اس عورت کو لے کے وہ لوگ گزرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے, یہ اس وقت خلیفہ تھے, یہ بڑے تھے اس وقت, بڑے کون ہیں ابھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں, اور حضرت علی کے پاس سے وہ گزرے, علمی اعتبار سے مقام کے اعتبار سے بڑے کون ہیں دونوں میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پوچھا ما شأن هذه, کیا معاملہ ہے اس کا, یعنی کیوں لے جا رہی ہے عورت کو سب مل کے. قالوا مجنون بنی فلان زنت فامر بها عمر ان ترجم, انہوں نے کہا یہ پاگل عورت ہے اور فلاں قبیلے کی ہے اور اس سے زنا کا گناہ ہوا ہے, تمہوں نے حکم دیا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے. فقال ارجعوا بها ثم اتا, کہا واپس لے کے چلو اس کو. حضرت علی نے کیا کہا, اس کو واپس لے چلو کدھر, حضرت عمر کے پاس, اور خود بھی آئے اور حضرت عمر سے کیا کہا, فقال یا امیر المؤمنین, حضرت عمر اس وقت میں کیا تھے, امیر المؤمنین, یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین, اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثه, کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قلم تین لوگوں سے اٹھا لیا گیا ہے؟ عن المجنون حتى يبرى, پاگل سے جب تک کہ اس کو ہوش نہ آئے. وعن النائم حتى يستيقظ, اور سوئے ہوئے سے جب تک کہ وہ جاگتا نہیں ہے. وعن الصبي حتى يعقل, اور بچے سے جب تک کہ اس کو بلوغ یعنی وہ بالغ نہ ہو جائے, بڑا نہ ہو جائے, عقل نہ اس کو آئے. قال بلى, حضرت نے کیا کہا؟ ہاں معلوم ہے. قال فما بعد هذه ترجم, پھر اس کو کہا کہ رجم کیا جا رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا پوچھا, معلوم نہیں, معلوم اس کو کیوں رجم کر رہے ہیں؟ قال لا شيء, ہاں کچھ بھی نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے. حضرت نے کیا کہا؟ لا شيء, ہاں کوئی چیز نہیں ہے, ایسی تو کوئی چیز اس پہ ہے نہیں, یعنی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اور میرا عمل بھی کوئی چیز نہیں ہے, میرا فیصلہ کیا ہے؟ لا شيء. قال فارسلها, تو کھولو نا اس کو, چھوڑو نا اس کو. حضرت علی نے کیا؟ ارسلها, چھوڑو اس کو. فارسلها فجعل يكبر, حضرت عمر نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا اور اللہ اکبر, کیا کہنے لگے حضرت عمر؟ اللہ اکبر. بعض روایت میں حضرت عمر نے کہا کہ اگر آج علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا, تو حضرت عمر تکبیر کہنے لگے, اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا کر رہا تھا میں, یعنی ایک پاگل عورت جس پر سزا نہیں ہے میں اس کو سزا دے رہا تھا. تو اتنے بڑے عالم, لیکن اور دلیل معلوم بھی, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیصلے میں وہ بات ذہن میں نہیں ہوتی ہے اور اجتہاد میں غلطی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ نہیں فتویٰ اب ہم لکھ چکے ہیں اور مہر لگ چکی ہے, اب تیر نکل چکا ہے, اب فتویٰ ہم واپس نہیں لے سکتے. فتویٰ دے دیے, آٹھ سال کیا کیے, اور آتا کوئی بھی اٹھا کے آپ کا فتوی میں غلطی فتوی میں, ہم کیا کرتے اتنے سالوں مدرسوں میں, اور آتے پینٹ شرٹ پہن کے اور یہ کر کے اور ہم کو بولتے کہ یہ غلط ہے. کوئی بھی آئے بتائیے, آپ بچہ بھی اگر آ کے ایک چیز کی غلطی بتائے, ماننا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اس کا عمل اپنا غلط اس کی غلطی کو صحیح کر سکتا ہے؟ ایک عامی کی غلطی ایک عالم کی غلطی کو چھپانے کے لیے دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں. فتویٰ دے دیا, حضرت عمر نے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا فتویٰ, اور مشورہ بھی کیے تھے. حضرت عمر نے نہیں کہا علی معلوم نہیں میں کون ہے, نہیں کہا, یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا, یہ بھی نہیں کہا ارے مشورہ کر کے فتویٰ دیے ہوئے, مشورے میں خیر ہے, مشورے میں برکت ہے, یہ بھی نہیں کہا. بلکہ غلط غلط ہوتا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ امیر پر اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں, ہمارے بعض جماعتی بھائی کیا بولتے ہیں کہ ہر علاقے کے امیر پر اللہ تعالیٰ کھولتا ہے, وہ کچھ بھی بولے اس کو ماننا پڑتا ہے. تو اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے, معاملہ کھلتے رہتا ہے اس کے اوپر. حضرت عمر کون تھے؟ پورے مسلمانوں کے امیر تھے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ان کے فیصلے میں بھی غلطی ہوئی, اس سے حضرت عمر کی شان میں کمی نہیں آئی بلکہ ان کی شان میں اونچائی اور پیدا ہو گئی. کہ انسان کا غلطی نہ کرنا چلو ٹھیک ہے بہت بڑی بات ہے, حالانکہ یہ ممکن بھی نہیں ہے, لیکن غلطی کے بعد اس کو تسلیم کرنا یہ کردار کی پختگی کو بتاتا ہے, یہ اس کی کردار کی پختگی کو بتاتا کتنا اونچا انسان ہے کہ غلطی کے بعد ذرا بھی جھجکے نہیں, ذرا بھی سوچے نہیں, بلکہ فوراً مان لیا جیسے پہلے مانا تھا ابھی بھی مان لیا کہ ہاں یہ تو بالکل صحیح ہے, اور تکبیر کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا ہوگا دیکھو کیسا ہوگا, آج تو میں گیا کام, اگر ہو جاتا تو کتنا نقصان ہو جاتا. تو انہوں نے شکر مانا اللہ کا حضرت علی کے. حضرت علی نے نہیں سوچا خیر اپنے بڑے ہیں کچھ تو ہوگی ان کے پاس دلیل, اور کچھ سوچ کے ہی کیے ہوں گے, ایسا نہیں. بلکہ دیکھیے صحابہ کا منہج میں بتاتا چلا جا رہا ہوں کیسا ان کا منہج تھا, کہ دلیل آنے کے بعد میں بس جو بات انہوں نے بتایا دلیل کے مطابق سب چلیں گے, چاہے پیچھے کھینچا جائے, چاہے پھر اسی طرح سے یاد دلایا جائے, چاہے حدیث بتائی جائے, فوراً مان لیتے تھے. تو اس کو جو ہے امام ابو داؤد نے یہ قصہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے, کتاب الحدود میں. چوتھی بات, مجتہد سے بھی, مجتہد سے چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم ہو غلطی ہوتی ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. آپ نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فله اجر. اس کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرنے والا, حکم لگانے والا, حکم نافذ کرنے والا, جج, عالم، مفتی، مجتہد جب کوئی فیصلہ دے، جب اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح نکلے، کتاب و سنت کے موافق ہو، مسائل میں غور و فکر کر کے آنے والے مسئلے میں فیصلہ دے، اگر اس کا فیصلہ صحیح نکلے، اس کا فیصلہ صحیح ہو جائے تو اس کو دو اجر ہیں، اور اگر وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ دے اور اس سے غلطی ہو جائے فیصلہ کرنے میں تو اس کو کتنے اجر ہیں؟ ایک. اس میں دو باتیں سیکھنا ہے ہم کو، بہت اہم باتیں. نمبر ایک، اس میں جیسا کہ بتایا گیا کہ مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے اور مجتہد سے فیصلہ صحیح بھی ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بتائیں کہ ہر مجتہد سے فیصلوں میں صحیح بھی فیصلہ ہوتا ہے اور غلط بھی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن مجتہد اگر صحیح فیصلہ کرے تو اس کو کتنے اجر ملتے ہیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو ایک. تو اس لیے مجتہد کو برا نہیں بولنا چاہیے. سمجھ میں آ رہا؟ بعض اوقات لوگ کیا کہتے ہیں، کیا امام ابو حنیفہ، کیا امام شافعی، کیا کیا غلط غلط لکھ کے رکھ دیے کتابوں کے اندر، کیا کیا غلط فتوے دے دیے، ان کو سمجھ نہیں تھی کہ نعوذ باللہ. علماء کی قدر کرنا ضروری ہے، علماء کی قدر کرنا ضروری ہے. تیسرا شبہ بعض لوگ یہ ذکر کرتے ہیں اور اس میں حدیث بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، اختلاف امتی رحمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ امت کا اختلاف رحمت ہے، امت کا اختلاف رحمت ہے. تو کہتے ہیں پھر یہ جو چار کا اختلاف ہے، چار کا جو اختلاف ہے، چار و ائمہ کا اختلاف ہے، یہ امت کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. تو اگر چار مذاہب باقی رہتے ہیں تو امت میں رحمت باقی رہے گی، تو ایسا غلط نہیں ہے، اس طرح سے کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاروں ائمہ اہل حق میں سے تھے. لیکن یہ کہنا کہ اس طرح سے مستقلاً چار مذاہب باقی رکھنا اور ان سے چمٹے رہنا، جبکہ دلائل سامنے آ رہے ہوں، ان کے خلاف ہوں، اس دلیل کے باوجود اسی بات پر اڑے رہنا، یہ رحمت کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، کیا اختلاف فی نفسی ہی یہ رحمت ہے؟ نمبر تین، کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث موضوع ہے، جھوٹی حدیث ہے، اس لیے کہ حدیث کم سے کم جھوٹی حدیثوں کی سند تو ہوتی ہے، اس کی سند ہی نہیں ہے. عام طور سے جتنی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے یہ سند ہی نہیں رکھتی ہے، اس کو چیک کرنے کا ایک موقع تھا وہ بھی گیا. اسی لیے اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ نصر المقدسی اپنی کتاب الحجہ میں اس کو ذکر کرتے ہیں، امام البیہقی اپنی کتاب الرسالہ الاشعریہ میں ذکر کرتے ہیں، حلیمی الحلیمی اور القاضی حسین نے اس کو، اور امام الحرمین ابن الجوینی، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن کسی نے بھی اس کی سند ذکر نہیں کی ہے. اس لیے بے سند ہونے کی وجہ سے آپ بتائیں، سند کا متصل ہونا حدیث کے مقبول ہونے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی طرح سے سند میں موجود ہر راوی کا دو صفات کا حامل ہونا ضروری ہے. کون سی دو صفات ہیں وہ؟ عدل اور حفظ یا ضبط جس کو آپ کہتے ہیں. پھر حدیث کا دو چیزیں اس میں نہیں ہونا چاہیے، کیا؟ وہ شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو. معلل نہ ہو تو شاذ نہ ہو، یعنی اپنے سے قوی راوی کی مخالفت نہ کرتا ہو، اپنے سے قوی متن کی مخالفت راوی کی نہ کرتا. تو آپ بتائیے کہ یہ جو حدیث ہے، ہم عام طور سے ہمارے حنفی بھائیوں کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر قرآن متواتر ہے، دلیل قطعی ہے، اور حدیث کیا ہے؟ دلیل ظنی ہے، تو قرآن متواتر ہے، حدیث ہر حدیث متواتر نہیں ہوتی ہے. عام طور سے ان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب حدیث کوئی ٹکراتی ہے قرآن سے تو ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ قرآن. کیا یہی قاعدہ یہاں بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن کریم کی آیات اس کے خلاف ہیں، احادیث دوسری معتبر ترین اس کے خلاف ہیں، پھر اس کو دلیل بنا کر یہ کہنا کہ چاروں کا اختلاف بالکل برحق ہے، اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، چاروں کا اختلاف امت کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ ہم اس کو عقل اور نقل دونوں طرح سے دیکھتے ہیں. نمبر ایک، سورہ ہود اللہ تعالیٰ آیت نمبر 118-119 میں فرماتا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. بالکل الٹا جا رہا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر اللہ چاہتا, تیرا رب چاہتا, لجعل الناس امتا واحده, سارے لوگوں کو ایک امت کر دیتا, سارے لوگوں کو ایک دین پر کر دیتا, ایک امت بنا دیتا. ولا يزالون مختلفين, اور یہ تو ہمیشہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے. الا من رحم ربك, سوائے ان کے جن پر تیرا رب رحم فرمائے. رحم کس پر ہو رہا ہے؟ اختلاف کرنے والوں پر, یا کیونکہ ایکسپشن آ رہا ہے, یہ مسلسل اختلاف کرتے رہیں گے یہاں تک سوائے ان کے جن پر تیرا رب رحم فرمائے. تو رحمت کا وعدہ خاص بندوں کے لیے ہے, اختلاف کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. کہ جو نصوص سے اختلاف کریں, دلائل سے اختلاف کریں, اللہ کی رحمت ان پر نہیں ہوتی ہے. جو حق واضح ہونے کے باوجود اختلاف کریں, ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں اختلاف کی اللہ تعالیٰ نے برائی بیان کی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 105 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. رحمت کا الٹا ہو رہا ہے یہاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں سے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ ہو گئے, جنہوں نے افتراق کیا, جو فرقوں میں بٹ گئے. واختلفوا, اور اختلاف میں پڑ گئے, انہوں نے اختلاف کیا. من بعد ما جاءهم البینات, جبکہ ان کے پاس بینات دلائل آ چکے تھے, واضح دلیلیں آ چکی تھیں, پھر بھی وہ فرقے بازی میں پڑ گئے اور پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے. یہاں تو رحمت نہیں کی, کیا ہو رہا ہے؟ عذاب کی باتیں ہو رہی. کن کے لیے؟ جن کے جرم کتنے ہیں؟ فرقے بازی, اور دوسرا دلا. ایک تو فرقے بازی کرنا, فرقوں میں بٹ جانا. کل حزب بما لدیہم فرحون, حق سے راستہ موڑ کے کوئی اور راستہ چلنا, اور آپس میں اختلاف کرنا. کب؟ دیکھیے, اختلاف اگر ہوتا ہے دو آدمیوں میں تو فوراً جہنمی نہیں بن جاتے ہیں, اس لیے کہ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا کرتا تھا مسائل پر. لیکن صحابہ کا طریقہ آپ نے دیکھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا, حضرت علی نے اس کو رد کر دیا, تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ واپس سے اپنی بات تسلیم کر لی. ہاں, ان پر حق جب واضح ہوا, اس لیے کہ من بعد ما جاءهم البینات, کھلی دلیلوں کے آ جانے کے باوجود اگر اختلاف کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آئے گا. اگر کسی کے پاس دلیل نہیں پہنچی تو کیا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ائمہ کرام جو ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ گمان نہیں ہے کہ انہوں نے دلائل کے آنے کے باوجود حق سے اختلاف کیا, بلکہ ہم ان کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھتے ہوئے یہ گمان رکھتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ ان کے پاس دلیل نہ آئی ہو. اس لیے کہ ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے, خصوصاً ان لوگوں کے بارے میں جن کی زندگیاں دین کے لیے وقف ہوئی ہوں, جو قرآن و سنت کے ماہر تھے, جو اپنے زمانے میں علم کے لیے جانے جاتے تھے, تو ان کا زیادہ حق ہوا ہم پر, ان کے بارے میں زیادہ ہم کو گمان اچھا رکھنا چاہیے. ہمارا بھائی 50 گنا دن بھر کرتا ہے, ہم اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ اچھا گمان رکھتے ہیں. اور اتنے بڑے بڑے علماء, ان کے بارے میں ہم کیا رکھیں؟ گمان اچھا. لیکن ان کی بات اگر کتاب و سنت سے متصادم ہو, ٹکراتی ہو, تو ان کی بات کے خلاف بھی گمان اچھا رکھیں گے, کیونکہ اس میں گمان کا معاملہ نہیں ہوتا ہے, گمان شخص کے بارے میں ہوتا ہے. تو غلطی غلطی ہے, غلطی غلطی ہے, اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, بینات کے آ جانے کے بعد, اختلاف کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. آج یہی ہوتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ صحیح ہے, لیکن ہم حنفی ہیں, ہم شافعی ہیں, ہم حنبلی ہیں, ہم مالکی ہیں, ہمارا یہ طریقہ ہے, ہمارے امام کا یہ طریقہ ہے. ارے بھائی, دلیل یہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ان کو نہیں سمجھا؟ وہ زیادہ علم والے تھے کہ آپ زیادہ علم والے ہیں, اور وہ قریب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے میں, اور وہ ایسے تھے, وہ تابعی تھے, وہ تبع تابعی تھے, یا فلاں تھے. آپ بتائیے, یہ دلیلیں یہ دلیلیں جو ہیں انسان کے کام نہیں آ سکتی ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, ان کے پاس دلیل ہوگی, وہ نزدیک تھے تو معلوم ہی ہوگا, وہ عالم تھے تو ان کی بات صحیح ہی ہونا چاہیے, ضروری نہیں ہے. یہ سب گمان ہے, یہ سب گمان ہے. اور آپ کے پاس جو بات آئی ہے وہ کیا ہے؟ دلیل ہے. تو دلیل کے مقابلے میں, حق کے مقابلے میں گمان فائدہ نہیں دیتا ہے. گمان حق کے مقابلے میں ٹک سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, ظن ظن کے معنی ہوتا ہے گمان, ایسا ہوگا, ڈیفینیٹ ہوتا ہے کہ یہ پاسبلی ایسا ہوگا, ممکن ہے ایسا ہی ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ گمان. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا ہے حق کے مقابلے میں. تو ایک طرف حق ہو, دلیل ہو, واضح بات ہو, ایک طرف بس گمان ہو, تو گمان کے مقابلے میں ترجیح کس کو دیں گے؟ دلیل, حق کو دیں گے. تو جو دلیل ہے اس کو مانا جائے گا اور اپنی جگہ ان کا گمان قائم رکھیں گے, ہو سکتا نہیں پہنچا ہو. یہ گمان کی بجائے کہ ان کے پاس کچھ ہوگا, یہ گمان رکھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے ان تک نہیں پہنچا, کیونکہ اگر یہ حق ہے تو پھر ان کے فتوے میں کیوں نہیں ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک حدیث آپ نے فرمایا لا تختلفوا لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا, اختلاف نہ کرو, لا تختلفوا فإن من كان قبلكم, جو تم میں سے پہلے تھے, اختلفوا انہوں نے آپس میں اختلاف کیا, فهلكوا تو ہلاک ہو گئے. ہلاک کس وجہ سے ہوئے؟ یہاں تو رحمت آ رہا ہے, تو ہلاکت اور رحمت ایک ہی آتا ہے ڈکشنری میں یا الگ الگ آتا ہے؟ ہلاکت الگ ہے, بربادی ہے, ہلاک ہو جانا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اختلاف کے سبب وہ ہلاک ہو گئے, وجہ بھی ہے اور حکم کیا ہے؟ اختلاف مت کرو. اختلاف ہونا الگ ہے, اختلاف کرنا الگ ہے. اختلاف کرنا جان بوجھ کے آدمی اختلاف کرے, اور اختلاف ہو جاتا ہے, پناہ علاقے میں کوئی عالم صاحب نے کوئی کتاب پڑھے ان کے سامنے وہ حدیث نہیں آئی, یا کوئی عالم صاحب نے کتاب پڑھے ان کے سامنے وہ حدیث نہیں آئی یا آئی, اب دونوں میں اختلاف ہوگا. لیکن جب دلائل پہنچے تو غلطی والا رجوع اگر نہ کرے تو ایسا آدمی کیا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک مجرم قرار پائے گا اور ہلاک ہوگا. اور آپس میں اگر جان بوجھ کے اختلاف کریں, حجت بازی کریں, لڑتے رہیں, تو ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ ہلاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس سے جو شبہ ہے کہ اختلاف امت کیا ہے؟ رحمت ہے, یہ شبہ, اس کے لیے دلائل اس کے خلاف موجود ہے کہ اختلاف کرنا نہیں چاہیے. نمبر دو, مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے, اعلی سبیل تنزل جس کو کہتے ہیں, چلو تھوڑی دیر کے لیے ایک سیڑھی نیچے اتر کے مان لیتے ہیں اس کو کہ اختلاف رحمت ہے. تو چار میں اگر چار رحمتیں ہیں تو پانچ میں کتنی رحمتیں ہوں گی؟ ظاہر بات ہے کہ اگر اختلاف رحمت ہے تو چلو خوب اختلاف کریں گے, پوری رحمت اللہ کی نازل ہے. ایسا کرتا کوئی؟ بیوی شوہر اختلاف, بچے ماں باپ اختلاف, مسجد میں سب اختلاف, رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی, ہر چیز میں اختلاف, سب اختلاف. کیوں کیوں کر رہے ہیں اتنا اختلاف؟ اللہ کی رحمت آنا. کیا ایسا ہوتا ہے؟ اختلاف اگر حق ہے, اختلاف اگر رحمت ہے, تو کیوں کہا جاتا ہے کہ چار, جب چار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چار, یہ اس طرح سے زبردستی بنا دینا اور لوگوں کو ایک ایک کا پابند بنانا اور چاروں کے بارے میں جو امت کو بانٹنا, کیا صحیح ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے امت کا جو یہ اختلاف ہے کیا ہے؟ رحمت ہے. تو پھر جب ہم ایک پانچواں اگر جو ہے طریقہ اختیار کرتے ہیں جو کہ اصل پہلا طریقہ ہے, کتاب و سنت کی اتباع اور اس کے خلاف کو رد کرنا احترام کے ساتھ, تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ایک نیا فرقہ نکال رہے ہیں, امت میں کیا پیدا کر رہے ہیں؟ انتشار اور اختلاف. تو بھائی ہم تو کہیں گے آپ ہی تو بولے تھے پرسوں کہ اختلاف امت کیا ہے؟ رحمت ہے. تو اب اختلاف چار میں رحمت ہے تو پانچویں سے بند کیسا ہو رہا ہو؟ اور اختلاف بری چیز ہے تو آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی عالم صاحب کوئی فتویٰ دے دے, ہم کہیں ہم نہیں مانتے اس کو, اور ہم اختلاف کر رہے تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو. عالم صاحب خوش ہوں گے, ان سے ڈسٹینس رکھ کے بولا تو ٹھیک, اور ڈسٹینس نہیں رہا تو ہو سکتا ہے. ہاں تو آپ بتائیے, یہ خود دلیل نہیں ہے, یہ دلیل نہ نقل کے اعتبار سے ٹھہرنے لائق ہے, نہ یہ دلیل عقل کے اعتبار سے قابل قبول ہے. نہ اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس پر عمل بھی نہیں کیا جاتا ہے. اگر ایک حنفی حنفی سے اختلاف کرے کیا وہ برداشت کرتا ہے؟ ایک عالم سے اگر دوسرا عالم اختلاف کرے مسئلے میں نہیں کیا جاتا برداشت، اختلاف کو جھگڑا بنا دیا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں ہم لوگ جہاں پر جو بھی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، رب العدین اگر کوئی نوجوان مسجد میں کرنے لگے کسی عالم ہی کی بات کو سن کر دلیل دیکھ کے، تو اس کو ساری مسجد میں پریشان کیا جاتا ہے، ساری بستی اس کے خلاف ہو جاتی ہے. کیا گناہ کیا اس نے؟ اس نے گناہ صرف اتنا ہی کیا کہ اس کو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملی، وہ اس پہ عمل کر رہا ہے. تو جب یہ اختلاف اس نے کیا بستی والوں سے تو خوش ہونا چاہیے، ارے اللہ کی رحمت آنے والی ابھی. لیکن بستی کیا ہوتی کہ خامخواہ اختلاف اور انتشار پیدا کر رہا ہے، اس کو باہر نکالو تو دھلائی کرو اسے. تو بات زبان میں سچے اگر ہیں اور یہ بات صحیح اگر ہے اور اس پر یقین اگر ہے، تو اختلاف کے اندر برکت پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن کوئی کرتا ہے نہیں، بلکہ چار تک اختلاف کو لمٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کے اختلاف کو برا مانا جاتا ہے. اس طرح سے چار اور پانچ کا فرق حدیث میں تو نہیں ملتا ہے. میری امت کا اختلاف، تو پورا اختلاف امت کا کیا ہوگا؟ رحمت ہوگا. بہرحال یہ دلیل جو ہے عام طور سے جو ذکر کی جاتی ہے جو چپ بٹھانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ چپ بٹھانے والی نہیں اور سوچنے پہ مجبور کرنے والی ہے. چوتھا شبہ، میجورٹی، کہ اتنے سارے لوگ پاگل ہیں کیا؟ اتنے سارے لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے کیا؟ بعض لوگوں کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ کثرت اور قلت کی بنیاد پر حق کو طے کرتے ہیں، دلائل کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سب لوگ جب کر رہے ہیں تو کیسے غلط ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا بت ہے جو لوگوں کے ذہنوں پر غالب ہوتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے جس میں بعض اوقات ایک علم والا بھی مبتلا ہو جاتا ہے. بعض اوقات اس وجہ سے کہ اس کو کثرت دکھائی دیتی ہے جو اس کی سوچ پر اثر ڈالتی ہے، اور بعض اوقات اس کو کثرت دکھائی دیتی ہے جو اس کے قلب پر ہیبت ڈالتی ہے. آج بولتا ہے سمندر میں رہ کے مگرمچھ سے بیر نہیں کرنا چاہیے. اب اتنے لوگ کر رہے ہیں، اگر میں ان کے خلاف بولوں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے بیچ میں میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، میرا جینا مشکل ہو جائے گا. لوگ سلام کلام چھوڑ دیں گے، لوگ رشتے داری توڑیں گے، شادی میں کوئی بلائے گا نہیں، میت میں کوئی آنے دے گا نہیں، اور بچوں کے لیے مصیبت ہو جائے گی، تجارت میری خراب ہو جائے گی، کوئی لین دین بند کر دے گا، سب ساتھ چھوڑ دیں گے. بلکہ مروں گا اگر تو جنازے میں کوئی آئے گا نہیں میرے، بلکہ مسجد سے جنازہ نہیں دیا جائے گا، گھر میں شادی ہو تو رجسٹر مسجد کا نہیں ملے گا مجھ کو. یہ معاملہ ہو جاتا ہے، یہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے آدمی کیا کرتا ہے، اتنے سب لوگ ہیں، جیسی گاڑی چل رہی چلتے رہنے دو نا، کائے کو نکلتے ہو گاڑی میں سے اور الگ گاڑی اپنی سائیکل بناتے ہو. تو اس طرح کا جو ہے بعض لوگوں کا شبہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں قلت اور کثرت کے اعتبار سے اسلام اس کا پابند نہیں ہے کہ زیادہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہوگا اور تھوڑے لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہوگا، نہ اس کے بالعکس ہے کہ یہ ہم گمان میں پڑ جائیں ہم تھوڑے نہ تو ہم ہمیشہ حق پر رہیں گے، ایسا بھی ضروری نہیں ہے. اسلام میں تھوڑے حق پر ہوتے ہیں یا زیادہ حق پر ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ حق کے موافق جو ہوگا وہ حق پر ہوگا، وہ صحیح ہے چاہے تھوڑے ہوں چاہے زیادہ. اس لیے کہ لوگوں کی گنتی کم زیادہ ہوتے رہتی، تو حق کیا بدلتا رہے گا؟ کسی علاقے میں 50 ایسے 50 ایسے ہیں، اب ٹھہرو تھوڑے دن میں حق کا فیصلہ ہونے والا ہے. جہاں سے کوئی مرا ہم حق سے ہو گئے، چلو ان کو اہل حق کا خطاب مل گیا. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. کم زیادہ کا یہ معاملہ اسلام میں ہے. آپ سوچئے اس کو 50-50 لوگ ہیں یہاں کھڑے، 50 رکے ہوئے ہیں انتظار میں، کہاں سے مرتا پہلے دیکھیں گے. جہاں سے مرا ہو پہلے تو مر گیا تو باطل ہو گیا نا اپنے آپ، اللہ نے اس کو مارا، دیکھو حق پہ ان کو ثابت کیا. یہ ہو گئے کتنے؟ 50، وہ ہو گئے 49، اب یہ حق پہ ہو گئے. ایسا ہے؟ اتنا گھٹیا ہے ہمارا اصول کم زیادہ کا طے کرنا. ہمارا اصول یہ ہے کہ جس کے پاس دلائل ہیں، جس کے پاس اصول ہیں، جو ان دلائل کے پابند ہیں، یہ اہل حق ہیں. اہل حق ہونے کے لیے قلت اور کثرت کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 116، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اگر تو اور اگر تو ماننے لگ جائے زمین کی، زمین میں جو اکثریت ہے اس کی، یا زمین کے اکثر لوگوں کی اگر تم ماننے لگ جائے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تجھ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ تو بس اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ تو وہ ہیں بس جو جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں. یخرصون کے معنی بعض اہل علم نے جھوٹ گھڑنا کے کیے ہیں، اور بعض علماء نے جو ہے اس کے معنی اٹکل کے پیچھے دوڑنا کیے ہیں، کہ بے بنیاد چیزوں کے پیچھے چلنا. دونوں تفسیریں علماء کی آئی، کیونکہ عربی کا یہ لفظ دونوں کا متحمل ہے، لیکن زیادہ واضح معنی اس کے یہ ہیں جھوٹ گھڑنا. یخرصون جو ہے قتل الخراصون اللہ نے اسے کہا، تو یخرصون جھوٹ بولنا، خرص تخمین لگانا، اندازے سے کچھ بھی بول دینا. تو اس طرح سے جو ہے جھوٹ گھڑتے ہیں یا جھوٹ کے پیچھے چلتے ہیں، بے بنیاد باتوں کو بنیاد بناتے ہیں. تو اللہ تعالی نے پہلی بات یہ کہی کہ زمین کے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر تو ان کے پیچھے چلنے لگ جائے تو کیا کریں گے، اللہ کی سبیل سے بھٹکا دیں گے. معلوم ہوا کہ اکثریت کا قاعدہ اگر آدمی اپنا لے تو اس کا بھٹکنا یقینی ہوگا. کیوں؟ چین میں گیا الگ دن، جاپان میں گیا الگ دن، امریکہ میں گیا الگ دن، ہندوستان میں آیا الگ دن. جہاں گیا وہاں میجورٹی دیکھا، اور بتائیے میجورٹی کا قاعدہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے. آپ بتائیے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کون ہے، کیسا پیسہ نکال، کتنی گنتی ہے بتائیے، نہیں معلوم. تو ایسی چیز کا مکلف بنانا جو اس کے بس میں نہ ہو. آج تو آپ ٹیلی فون کر کے ہر ملک فون کر کے 50 دنوں میں معلوم کر سکتے ہیں کہ ہر ملک کے کتنے لوگ، اس میں کتنے کون کون کون، وہ تو آج معلوم. پچھلے زمانے میں تو یہ ممکن بھی نہیں تھا. ایک آدمی کیسے معلوم کر سکتا تھا کہ دنیا میں اکثریت کس کی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا پابند بنائے گا کہ اکثریت دیکھ کے چلتا رہے اور ہر سال اپنا دین بدلتا رہے، اپنا مسئلہ بدلتا رہے؟ یہ اسلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اِن یتبعون الا الظن، کیوں گمراہ کریں گے؟ اس لیے کہ دو عیوب ان کے بیان کیے گئے. نمبر ایک، ان کا عمل، ان کی اتباع گمان پر ہوتی ہے، یہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، ٹھوس بات نہیں ہوتی ہے. ممکنات، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن شاید کے دائرے میں گاڑی چلتی رہتی ہے. اس وجہ سے یہ کوئی بنیاد نہیں اسلام میں. تو گمان اسلام میں بنیاد نہیں. دیکھیے گمان کے پیچھے چلنا یہ گمراہی کا سبب ہوتا ہے دلائل کے مقابلے میں. اور دوسرا، وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں اگر گمان نہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، کوئی بے بنیاد بات، کسی جھوٹ کے اوپر چلتے رہتے ہیں، جھوٹ کے اوپر چلتے رہتے ہیں یا جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں، دونوں معنی اس میں ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اکثریت کے بارے میں قاعدہ بتلایا کہ اگر آدمی اکثریت کے پیچھے چلے گا تو بہت ممکن ہے، بلکہ بہت بہت بہت ممکن ہے وہ گمراہ ہو جائے گا. اور یہ کوئی بھی آدمی اپنی اولاد کو یہ تعلیم نہیں دے گا، جہاں جائے وہاں کی میجورٹی کے پیچھے چلنا، بولے گا جو میں کر رہا ہوں نا وہی کرنا. وہ بیٹا بولے گا میں میجورٹی کیوں دیکھوں گا، تو خود راضی اس پہ نہیں ہوگا، خود راضی نہیں، کیونکہ بیٹے کی گنتی الگ نکل سکتی ہے، بیٹے کی گنتی الگ نکلے گی، باپ کی الگ نکلے گی. تو اس طرح سے کوئی آدمی اپنی اولاد کو اس طرح سے نہیں کہتا، لیکن ایک دلیل اور اصول اس کو بنایا جاتا ہے. اکثریت کے بارے میں تین بنیادی باتیں دین کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اکثریت انسانوں کی اس کو نہیں جانتی، دین بنیادی بات ہے، باقی تو چھوڑ دیجئے. مثلا نمبر ایک، توحید سب سے اہم چیز دین میں، اللہ نے بتایا اکثریت اس کو نہیں جانتی. مثلا سورہ یوسف آیت نمبر 40، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی دعوت کا حصہ ہے، فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ ہی کو ہے. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ دین دین قیم ہے، یہ مضبوطی والا دین ہے، ٹھوس دین یہ ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی ہے. یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور فیصلے کا اختیار کس کو ہے، شریعت دینے کا اختیار کس کو ہے، حکم کا اختیار کس کو ہے، صرف اللہ کو ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی ہے. نمبر دو، رسالت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر انسان اس کو نہیں جانتے ہیں. دیکھیے اتنا اہم بات ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اس کو جانتی ہے نہیں جانتی ہے. نمبر تین آخرت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. اے نبی آپ کہیے کیا اللہ ہے جس نے تم کو زندگی دی, پھر تم کو موت دے گا, پھر تم کو قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے دوبارہ جمع کرے گا. ولیکن اکثر الناس, لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتے, بیسکس نہیں جانتے, اور آپ اکثریت کے پیچھے چلنا چاہ رہے. انسانوں کی اکثریت نہیں جانتی ہے, اور یہ کہنا کہ اکثریت کے پیچھے چلو, آج مسلمانوں میں اکثریت توحید کو نہیں جانتی ہے, آج مسلمانوں میں اکثریت سنتوں کو نہیں جانتی ہے, آج مسلمانوں میں اکثریت میں عقائد کے بارے میں خرابی ہے. بیٹھتے گھر سے باہر جا کر مردوں کی مردے آ رہے گھر میں کھانے کے لیے, ہے کہ نہیں؟ عقیدے میں کوئی باہر دکھا تو بولتے دیکھو اس کے بدن میں فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا, مر کے اس کے اندر آیا, یہ عقیدہ ہے. اس کو چھٹی دی فرشتوں نے, جا اس کو جا کے ستا, اس کو جا کے ستا, اس کو جا کے ستا. وہ جن ہوتا ہے, جن ہوتا ہے جو اس کا نام لیتا, اس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولا, حضرت ابو ہریرہ کو طے کیا تھا کھجوروں کے اوپر صدقے کے مال پر. آیا کا غریب آدمی چوری کرنے گیا, پکڑا لے جاتا نبی کے پاس, کہا نہیں بہت غریب آدمی, چھوڑ دیا. پھر آیا, پھر چھوڑا, پھر آیا, پھر چھوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا کہ اس نے جو تعلیم دی آیت الکرسی کی, آپ نے کہا صدقک وہو کذوب, اس نے یہ بات تو صحیح سچ کہی لیکن بہت جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے. آ کے کسی کا بھی نام لیتا, میں مرا ہوا تھا ایکسیڈنٹ میں, جلا ہوا تھا, پہاڑ پر سے گرا, کنویں میں ڈوبا, اور میں آ گیا ہوں اس کے اندر. لوگ مان لیتے کہ مردہ آتا ہے, وہ عقیدہ خراب کرتا ہے آپ کہ مرنے کے بعد لوگ واپس آ کے اس میں, اس کے بدن میں گھس گئے, اس کے بدن میں گھس گئے. مسلمانوں میں اکثریت کا عقیدہ, آپ چاہے توحید کے سلسلے میں دیکھیں یا سنتوں کے رسالت کے سلسلے میں دیکھیں یا آپ رسالت کے سلسلے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگ بشر نہیں کہنا بول کے سب کو کافر قرار دیتے ہیں. بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ بذاتی ہی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گیا ہے, وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. شیر لوگوں نے بتایا, وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر, جو عرش پہ خدا تھا, معبود تھا, اللہ تھا, اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو یہ مدینے میں کون چل رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی ان تینوں بنیادی عقیدوں کے بارے میں اکثریت کو, چاہے وہ غیر مسلم ہو عالمی سطح پر, چاہے وہ مسلمان ہو, ان کے عقائد میں خرابی ہے. آپ بتائیے, آپ اگر اکثریت کو اپنے لیے حجت بناتے ہیں تو آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا کیوں ہے؟ اکثریت کے پیچھے چلنے کے لیے یا دلائل کے پیچھے چلنے کے لیے؟ قرآن سنت کیوں دیا ہے؟ اکثریت کے پیچھے چلنے کے لیے یا علم کے پیچھے چلنے کے لیے, دلائل کے پیچھے چلنے کے لیے یا رجال کے پیچھے چلنے کے لیے؟ یہ ساری مصیبت کب آتی ہے؟ جب انسان اپنی آنکھیں بند کر لے اور آسمان میں دیکھ کر کہے مجھ کو سورج دکھائی نہیں دیتا ہے. ایک اندھاپن ہوتا ہے آنکھوں کا اور ایک اندھاپن ہوتا ہے دل کا. دل کا اندھاپن یہ ہے کہ انسان کو دلائل دکھنے کے باوجود ایک انسان اس کو قبول نہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے. ہم کو دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہے, ایک علماء کی قدر اور دوسرے دلائل کی تقدیم. ایک علماء کی قدر کریں, دوسرے یہ کہ دلائل کو رجال پر ہم کیا کریں, پریفرنس دیں. یہ دلیل ہے, ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ علماء ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دلیل کی اہمیت ہمیشہ کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. پھر پانچواں شبہ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ باپ دادا کی تقلید کرنا ضروری ہے, جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے وہی ہم کو کرنا چاہیے. عام طور سے جو ہے یوں کہا جاتا ہے, کوئی بھی آدمی اگر مثلا چھوٹے مسائل جسے چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے لگ جاتا ہے, امام صاحب دیکھے اس کو کہ سب بابا جو ہے حرکت دے رہا ہے اتحیات میں, بلایا اس کو, پوچھتے ہیں فوراً تمہارے ابا ایسا کرتے تھے کیا؟ وہ تو نہیں کرتے تھے. ایک ہمارے یہاں پر بھی مسجد کے امام صاحب نے ایک کو دیکھے, نوجوان کو بےچارا, وہ درس میں آتا تھا, رف الیدین بھی کرنے لگا, سینے پر ہاتھ بھی باندھنے لگا. دیکھیے اصل مسئلہ اور اختلاف ان چیزوں میں نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ جس کی تحقیق جو ہے اس پر عمل کرے. اگر کوئی عالم پوری کوشش کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے, دلائل کا جائزہ لیتا ہے, اس کی تحقیق یہ نکلتی ہے کہ انگلی کو حرکت نہیں دینا چاہیے. اگر وہ علم کے تابع ہوتا ہے اور دلائل کی پوری کھوج کرتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں حرکت نہیں دینا چاہیے, تو ہمارے نزدیک اس عالم کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے علم کے پیچھے چلا, اس تک نہیں پہنچی یا اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی, اس کو دوسرا پہلو زیادہ دکھائی دے رہا بہتر, تو ہم اس کو برا کہتے ہیں؟ نہیں, اس کو برا نہیں کہتے. لیکن دلائل پہنچنے کے بعد اگر وہ آدمی اس کو توڑ مروڑ کے کسی اور بنیاد پر جو کہ خود دلیل نہیں بن سکتی ہے اگر اس کا انکار کر دے تو اللہ کے نزدیک یہ آدمی کیا ہے؟ مجرم ہے. تو عالم صاحب نے بلائے, اب وہ گیا بیچارہ روم میں, ان کے روم میں جو سب چلتا رہتا ہے, تو انہوں نے بلا کے بٹھایا, پوچھا یہ بتاؤ یہ جو تم کرتے ہو پہلے سے کرتے ہو؟ کہا نہیں ابھی کچھ وقت ہوا ہے اب اس کو میں کر رہا ہوں, رفل ذہن کر رہا ہوں, سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ ایسا ایسا وجہ ہے, اس کی دلیل ہے, یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے. کہا تمہارے ابا کیسا باندھتے ہیں ہاتھ؟ اس نے بولا نیچے باندھتے. رفل ذہن کرتے؟ نہیں کرتے. پھر تمہارے ابا ایسا کر رہے اور تم ایسا کر رہے ایسا کیوں؟ اس نے کہا ہمارے ابا کنڈے بھی کرتے. جو عالم تھے وہ دیوبندی عالم تھے, اس نے کہا کہ میرے ابا کنڈے بھی کرتے ہیں فاتحہ بھی کرتے ہیں, تو کیا میں وہ بھی کروں؟ تو وہ خاموش ہو گئے, وہ خاموش ہو گئے, یہ اٹھ کے وہاں سے آ گیا. یعنی ابا کرتے ہیں تو ابا کیا کیا کرتے ہیں. تو ایک آدمی اگر کچھ مسائل میں کچھ عمل کر رہا ہے تو ایک عالم کا اس سے کہنا کہ ابا کیا کرتے ہیں, بعض اوقات خود عالم کے ابا گمراہ ہوتے ہیں, تو اس عالم سے پوچھا جائے آپ کے ابا کیا کرتے ہیں, آپ کے ابا تو ادھر درگاہ پہ ہم کو دکھتے ہیں, یا آپ کے ابا تو فلانی جماعت میں ہم کو دکھتے ہیں. تو باپ بیٹے میں اختلاف ہوتا ہے بعض اوقات, عالم جو ہے اس کے باپ کا طریقہ الگ ہوتا ہے, بیٹے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, بھائی کا طریقہ الگ ہوتا ہے. بعض اوقات پانچ چھ جماعتیں ایک فیملی میں جمع ہو جاتی ہیں, پھر ایک آدمی کیا کرے گا؟ اب بتائیے ایک آدمی کیا کرے گا. اور اگر باپ اور دادا میں اختلاف ہو, اگر ابو ایک جماعت کے تھے ایک فرقے میں تھے, دادا ایک فرقے میں تھے, تو اب ترجیح کس کو دے, باپ کو یا باپ کے باپ کو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ بتائیے یہ علم ہے, یہ علمی طریقہ ہے, یہ علمی طریقہ نہیں. علمی طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان رب العالمین کی طرف سے اور رحمت للعالمین کی طرف سے ملنے والی بات کو سب پہ ترجیح دے, اپنے لیے اتباع اور اقتداء کی چیز وہ کتاب و سنت کو مانے. اگر یہ کرتا ہے تو اس کی نجات ہے, ورنہ وہ ایسا پھنسے گا کہ عمل غلط, اللہ کے نزدیک بھی مجرم, اور دنیا میں بھی کوئی ٹھنڈا دل ٹھنڈا کرنے والا اس کے پاس جواب نہیں ہوگا, تسلی بخش جواب نہیں ہوگا, تذبذب میں ہمیشہ رہے گا کہ میں کر رہا کچھ ہوں, بول رہا کچھ ہوں, سمجھ رہا کچھ ہوں. کبھی اس کو چین و سکون نہیں ملے گا, اس لیے کہ جھوٹا جواب کبھی بھی انسان کے دل کو اس کی پیاس کو بجھاتا نہیں ہے. تو یہاں پر ایک دلیل دی جاتی ہے باپ دادا کے تعلق سے, سورہ یوسف کی آیت نمبر 38, کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا واتبعت ملة آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, میں اتباع کرتا ہوں, میں نے اتباع اختیار کر لی ہے ملة آبائی, اپنے باپ دادا کے دین کی. یعنی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا جیل میں, کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کی اتباع کرتا ہوں. کون باپ دادا ہیں؟ ابراہیم, اسحاق, یعقوب علیہ السلام. تو کہتے دیکھو خود نبی باپ دادا کے طریقے پہ چل رہا ہے, تو آپ کیوں نہیں چلتے باپ دادا کے طریقے پہ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے بعض اوقات لوگ اگر ہم بولتے ہیں بھائی قرآن سمجھ کے پڑھو, تو بولتے اس کے لیے 15 علوم چاہیے, اور پڑھنے پہ آئے دلائل دینے پہ تو ایسا اجتہاد کرنے لگتے ہیں اس کے اندر. یعنی یہ سمجھتا ہے غلط سمجھنا سمجھ ہے اور صحیح سمجھنا غلط ہے. کہتے ہیں کہ اس میں دیکھو دلیل مل رہی ہے کہ واتبعت ملة آبائی, یوسف علیہ السلام نبی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے باپ دادا کے راستے کو, دین کو اختیار کیا ہے. وہ باپ دادا کون ہے؟ وہ باپ دادا تینوں کے تینوں نبی ہیں. اب آپ ان سے پوچھیں آپ کے باپ دادا پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ اس لیے کہ وہ باپ دادا بھی ہیں اور نبی بھی ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ نبیوں کا دین جو ہے وہ حق ہوتا ہے, وہ گمراہ نہیں ہوتے ہیں, ان کی گمراہی کا عقیدہ خود کفر ہے. تو انبیاء اگر ہیں کسی کے باپ دادا اور وہ ان کا طریقہ اختیار کر رہا ہے, یہ تو اور بات ہے. لیکن یہاں باپ دادا کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی تعویذ بٹھا رہا ہے تو کوئی جو ہے کچھ اور کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی شراب خانے میں کام کر رہا ہے, کوئی جوا کھیل رہا ہے. تو یہ باپ دادا کے دین کو, جن کو خود اپنے دین کا نام تک معلوم نہیں ہوتا ہے, یہ آدمی ان کی اقتداء کرے گا, ان کی اتباع کرے گا؟ یہ کیسی دلیل ہوئی؟ تو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو دلیل ہے اس میں یہ ہے کہ وہ تینوں کے تینوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام تینوں نبی تھے، اور تینوں کا دین کون سا تھا؟ ما تعبدون من بعدی، کہ انہوں نے خود پوچھا کون سے دین پر تھے؟ اسلام پر وہ سب تھے. تو بلا شبہ یوسف علیہ السلام کے لیے لازم تھا کہ وہی دین اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ دادا کے لیے پسند کیا اور خود ان کے لیے پسند کیا. لیکن اگر کسی کے باپ دادا نبی نہیں ہیں اور بلا شبہ نہیں ہیں، تو پھر اس کو یہ دلیل لینا صحیح نہیں ہے. یہ قیاس فاسد ہے. یہ کیا ہے؟ قیاس فاسد. کیونکہ وہاں اور یہاں سملر ہونا چاہیے معاملہ. وہاں نبی، یہاں بھی نبی ہو تو وہاں اقتداء اتباع ہے، اقتداء ہے تو یہاں بھی اقتداء ہوگی. لیکن وہاں نبی نہیں ہے اور یہاں نبی ہیں، یعنی وہاں پر نبی ہیں اور اس کے پاس نبی نہیں ہے، تو پھر وہاں اتباع ہے تو یہاں اتباع کی دلیل صحیح نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہا؟ دونوں فٹ ہونا چاہیے، دونوں فٹ ہونا چاہیے. آپ ایک روپے کے ڈالر کے اوپر 54 رکھیں، بولے یہ بھی گول وہ بھی گول، تو نہیں چلے گا. فٹ بیٹھ رہی ہو اس کے اوپر؟ نہیں بیٹھ. دونوں برابر ایک دوسرے پر منطبق ہونا چاہیے، تبھی بات جا کے بات صحیح ہوگی. اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ اس کے خلاف بات بتائی ہے کہ دلیل کے بغیر باپ دادا کے طریقے پر چلنا یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے. مثال کے طور پر سورہ لقمان آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان مشرکین سے جب کہا جاتا ہے، کیونکہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے نازل کی ہوئے علم کی اتباع کرو، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اس کی کہتے ہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے، اس طریقے کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، آبا کو پایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا یہ اس وقت بھی اتباع کریں گے جبکہ شیطان ان کو بلاتا ہے ایک جھلسا دینے والے عذاب کی طرف. یعنی صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر، حق اور باطل کی تمیز کیے بغیر اگر باپ دادا کی اتباع آدمی کرتا ہے تو یہ گویا کہ شیطان کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے علم کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی دعوت کو رد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا، جو سنت نازل کی، کیوں نازل کیا؟ تاکہ انسان اس کے مطابق زندگی گزارے. اس کو چھوڑ کے باپ دادا کے پیچھے چلنا بغیر تحقیق کے، بغیر دیکھے کہ صحیح ہے یا غلط، یہ شیطان کی بات کو ماننا ہے. کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے، غلط کے پیچھے سب کو لگا دے تاکہ وہ غلط غلط غلط غلط کرتے رہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ائمہ کے سارے اقوال غلط، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے علماء غلط، ساری باتیں غلط، ساری کتابیں غلط، ہم یہ نہیں کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح ہے اس کو ہم مانتے ہیں، جس میں خطا ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں، جو صحیح ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. کسی عالم کا کوئی فتویٰ اور اجتہاد، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا ان کے بعد والے ہوں، چھوٹے سے چھوٹا عالم ہو، اگر اس کی کوئی بات ایسی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، تو چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، اس کی بات کو ہم کیا کرتے ہیں؟ تسلیم کرتے ہیں. کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی بات دلیل کے مطابق ہے، اس کی بات دلیل کے مطابق ہے. لیکن اگر بڑے سے بڑا عالم ہے، ہمارا اپنا عالم ہے، بہت محبت ہے اس کو ہم سے اور ہم کو اس سے ہے، اور رشتہ دار بھی ہمارا ہے، تو بھی ایسا عالم اگر کوئی غلط بات کہتا ہے تو ہم ہمارے عالم کی بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن اس میں اس کے احترام میں کمی آنے نہیں دیتے. دیکھیں، ہم علماء کو نہیں چھوڑتے ہیں، علماء کی غلط بات کو چھوڑتے ہیں. بعض لوگ تو اماموں کو نہیں مانتے. اب جو یہ جو کہتے ہیں وہ خود اپنی بات کو نہیں جانتے کیا بول رہے ہیں. ہم کہیں ہم مانتے ہیں، کہتے کہاں مانتے ہیں، ان کی بات پہ نہیں چلتے. ہم کہ ٹھیک ہے، پھر آپ تین کو نہیں مانتے. اگر ہم اماموں کو ماننے کے باوجود، ان کا احترام کرنے کے باوجود، ان کو امام تسلیم کرنے کے باوجود صرف ان کے منکر اس وجہ سے ہیں کہ ہم ان کے بتائے ہوئے پہ نہیں چلتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ بھی چاروں کو کدھر مان رہے ہیں، آپ تین کا انکار کر رہے ہیں. بولے وہ کیسا؟ آپ بولے کس کے طریقے پہ چلتے؟ بولے ایک کے طریقے پہ. تین کے چلتے نہیں، پھر تین کو نہیں مانتے. اور آپ ایک امام تین کی کیوں نہیں مانتے؟ بولتے ہم امام ابو حنیفہ کی مانتے اس وجہ سے، یہ بات امام شافعی کی نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حنفی ہیں. دیکھو یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ٹھیک ہے، مانتے ہیں. دیکھو امام شافعی کا فتویٰ ہے، نہیں ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں؟ ہم حنفی ہیں. اچھا، آپ حنفی ہونے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کی وجہ سے امام شافعی کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں, ٹھیک. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ سوچئے, ایک امام کو دوسرے امام کی وجہ سے آپ چھوڑ سکتے ہیں, ایک امام کی بات کو یعنی دوسرے امام کو مستقلن چھوڑ دیا ہے, کچھ بھی نہیں لیں گے وہاں سے, مستقلن کلیتن پورا پورا چھوڑ دیا ہے ایک امام کو, نہیں تین اماموں کو. کس کی وجہ سے؟ ایک امام کی وجہ سے. تو ایک امام کی وجہ سے تین اماموں کو پوری طرح چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن ایک نبی رحمت کی وجہ سے, محمد الرسول اللہ رسول کی وجہ سے کسی امام کی ایک بات کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے, یہ ظلم ہے, یہ جھوٹ ہے, دھوکا ہے, یہ غلط بات ہے, یہ انصاف نہیں ہے. اگر انصاف ہوتا تو یہ بات نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے سب سے اونچی ہیں, اماموں کی باتیں سر آنکھوں پر, لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کیا وزن رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ابو داؤد کی ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو پوری امت کے ساتھ تولا گیا, میں سب پہ بھاری نکلا, میرے بعد ابو بکر کو تولا گیا, پوری امت پر وہ بھاری نکلے, ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تولا گیا, پوری امت پر وہ بھاری نکلے. بتائیے جس پلڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ پلڑا ان تمام کے مجموعے سے بھاری ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری امت کے مقابلے میں بھاری ہے, ویسے ہی آپ کی بات پوری امت کی بات کے مقابلے میں بھاری ہے. یاد رہے گی یہ بات, آپ کی ذات بھی سب سے اونچی, آپ کی بات بھی سب سے اونچی. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکر پر پوری امت نہیں جمع ہو سکتی وزن میں, آپ کی بات کے مقابلے میں دوسرے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکابر صحابہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے, وجہ صرف یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہے, ان کا فتویٰ کچھ اور ہے. آپ حضرت عمر کے قصے میں اس کو دیکھ چکے ہیں. بہرحال دوسری آیت سورہ المائدہ آیت نمبر 104, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ, قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے وہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, کیا یہ اس صورت میں بھی باپ دادا کی اتباع کریں گے, ان کو اپنے لیے کافی سمجھیں گے جبکہ ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں. یعنی اگر علم نہیں یہ ثابت ہوتا ہے, یہ بات ان کو نہیں معلوم تھی. دیکھیں دو چیزیں بیان کی گئی, ایک علم اور ایک ہدایت. اگر ان کے پاس اس بات کا علم نہیں تھا اور تم تک پہنچا تو بھی تم ان کے پیچھے چلو گے, اگر وہ ہدایت پر نہیں تھے, بھٹک گئے تھے, غلط غلط کام کرنے میں پڑ گئے تھے, پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے کیا؟ یعنی اگر ان کو کچھ نہیں معلوم تھا تم کو معلوم پڑا, تو جو علم رکھتا ہے وہ علم نہیں رکھنے والے پر دلیل بنے گا, یا جو نہیں جانتا ہے وہ جاننے والے پر دلیل بنے گا؟ والد صاحب جوش میں چڑھ گئے غلط بس میں, بیٹا بولے گا ابا گئے تو میں بھی جاؤں گا اس کے, یا بولے گا اترو جلدی, بیٹا کیا کہے گا جلدی اترو, کیوں یہ بس وہاں نہیں جاتی, لیکن یہ نہیں کہے گا بابا نہیں آیا تو اسی بس میں, تو بیٹا بولے گا ابا کو ماننا تو یہ چلو اس بس میں, جائے گا نہیں جائے گا, کیونکہ غلطی کی اتباع نہیں کی جاتی. اور بہت سارے لوگ دنیا کے معاملات میں قطعی مانتے نہیں, باپ بولے پھر طلاق بیٹی کو, بیوی کو طلاق دے دے, دیتا ہے نہیں سنتا, الگ ہو جاتا, طلاق نہیں دیتا. باپ بولے آج کام پہ مت جا, آج میرا سر دبا, کیا روز تمہارا سر دکھتے رہتا ہے, برابر جائے آج آفس میں بہت کام ہے. یعنی آپ دیکھیں کون سی بات مانتا ہے باپ دادا کی, لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جاتا ہے, جہاں خواہشات کا معاملہ نہیں ہوتا ہے, تو اس کو کیا کرتا ہے سینے سے لگا لیتا ہے. تو جہاں اپنی خواہش چھوڑنے کا معاملہ ہو وہاں باپ دادا وہ چھوڑ دیتا, اور جہاں اللہ کے دین کا معاملہ آ جائے وہاں باپ دادا کو لے لیتا. کیسی عجیب بات, یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر وہ نہ جانتے ہوں تو بھی ان کے پیچھے چلو گے, اگر وہ ہدایت پر نہیں تھے گمراہ تھے تو بھی ان کے پیچھے چلو گے. آپ بتائیے کسی کے والدین گمراہ ہوں, باپ مثلا شراب پیتا ہو کسی کا کوئی جوا کھیلتا ہو تو کہے گا کہ میں بھی وہ کروں؟ نہیں کرے گا. کسی کے والد صاحب غلط تجارت کرتے ہوں کیا اس کو معلوم پڑے تو وہ بھی کرے گا وہ تجارت؟ نہیں کرے گا. کہے گا باپ دادا ہمارے وہ غلط تھا, حلال نہیں تھا, اب نہیں کرنا پڑے گا. تو یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ غلط چیزوں میں اور خطا میں بغیر علم کے اتباع نہیں کی جاتی ہے, علم کی اتباع کی جاتی ہے. بہرحال تو یہ جو ہے پانچ باتیں عام طور سے کی جاتی ہیں, اس کے علاوہ بھی بعض شبہات ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ عام طور سے ذکر کیے جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس درس کے تیسرے حصے کی طرف جس میں خود ائمہ کرام نے اس طرح کی تقلید جس کے ہم خلاف ہیں, جس کو ہم اندھی تقلید یا تقلید جامد کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ علماء کی بات ماننا یہ گمراہی نہیں ہے, بلکہ ایک آدمی جو دین کی باتیں نہیں جانتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ایک آدمی نہیں جانتا ہے, اس کو بخاری کبھی دیکھا نہیں, اس نے حدیث کی کتابوں سے اس کو استفادہ کے اصول نہیں معلوم ہے, وہ آدمی تفسیر کے اصول نہیں جانتا ہے, اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے, وہ ابھی اپنا جو ہے بیل باندھ کے کھیت سے مسجد میں آیا ہے, اب اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. آپ اس کو بولیں گے جا بخاری پڑھ تو یہ آپ اس پر ظلم کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے, اس کو پڑھنے نہیں آتا. بولتا میں نے اپنی جو ہے پوری پراپرٹی کے اوپر انگوٹھا لگایا ہوں, نام لکھنے نہیں آتا. وہ تو ایک نے پڑھ کے سنا ہے تو معلوم پڑا پراپرٹی کے پیپرز ہیں, مجھ کو وہ بھی نہیں آتا پڑھنے. ایسے آدمی پر آپ ظلم کریں گے اگر آپ اس کو بولیں گے تو مجتہد بن جا اور خود سے فیصلے کرنے لگ جا, یہ غلط. دوسرے وہ لوگ ہیں جو علماء مدارس میں پڑھا رہے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے مدرسے میں سب کو پڑھا رہے, امام شافعی کدھر غلط, امام مالک کدھر غلط, امام احمد ابن حنبل سے کیا خطا ہوئی, یہ آپ ہدایہ کی بحث میں کر رہے ہیں پورا. اور جب امام ابو حنیفہ کو چیک کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو ان کے پاس کتنا علم تھا, ہم کا وہ کا. اچھا آپ امام شافعی سے ٹکر لے رہے, امام احمد سے ٹکر لے رہے, امام مالک سے ٹکر لے رہے, یہ خطا یہ خطا یہ خطا, ہمارا مسئلہ. اچھا آپ پانچویں مجتہد بن سکتے ہیں, آپ چار اماموں میں فیصلے کے لیے بیٹھے ہیں اور اپنے امام کے بارے میں اگر کوئی بات خطا ہے تو تب جا کے آپ بالکل بچے بن جاتے ہیں کہ ہم کو کیا معلوم. یہ طریقہ غلط ہے, یہ انصاف نہیں ہے, یہ سچ کے مطابق نہیں ہے, یہ مسلمان کی بات نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ دوسرے اماموں کی خطا واضح کر سکتے ہو, ان کے خلاف کیا حجت ہے کیا دلیل ہے بتا سکتے ہو, تو آپ اپنے امام کے خلاف کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ضروری ہے کہ ہمیشہ ہمارا امام صحیح نکلے؟ ایسا ہو سکتا؟ آپ بتائیے اگر چاروں مسلک کے لوگ بولیں ہر مسئلے میں ہمارے امام صحیح رہتا, چاروں صحیح ہوئے چاروں غلط ہو گئے, ٹوٹل غلط ہو گئے, کیونکہ چاروں کی بات ٹکرا رہی. اس لیے کہ بہت سارے مسائل میں یہ نہیں کہ صرف فروع میں اختلاف ہے, اصول میں اختلاف, اصول میں اختلاف. امام شافعی مرسل روایتوں کو نہیں مانتے, کہتے حجت نہیں سوائے سعید ابن المسیب کے, مرسل دلیل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرسل روایت, مرسل آپ یاد ہے کل سنے ہیں, جو تابعی ڈائریکٹلی بیان کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تابعی کو چھوڑ کے. تو امام شافعی نہیں مانتے مرسل کو. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرسل حجت ہے, امام مالک کے نزدیک مدینے والوں کا عمل حجت ہے, لیکن باقی علماء کے نزدیک مدینے والوں کا عمل حجت نہیں ہے. ایسے کئی مسائل ہیں, ان کے نزدیک جمع کے اور ترجیح کے اصول الگ ہیں, ان کے نزدیک جمع ترجیح کے نص کے اصول الگ ہیں. تو یہاں پر جو ہے خبر واحد حجت ہے کہ نہیں, خبر واحد یہاں پر حجت ہے وہاں حجت نہیں ہے, اس طرح سے بہت سارے اختلافات. حلال و حرام میں اختلاف ہے, حلال و حرام میں اختلاف ہے, فرائض میں اختلاف ہے, نواقض میں اختلاف ہے, واجبات میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک تو اصول میں دیکھیے فرض اور واجب ایک ہے, ہمارے نزدیک کیا پوری امت کے نزدیک سوائے احناف کے, ان کا اپنا اصول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرض اور واجب الگ ہیں, لیکن باقی تینوں امام کیا کہتے ہیں؟ فرض اور واجب ایک ہی ہے, کوئی فرق اس میں نہیں ہے, اور راجہ یہی ہے کہ فرق دونوں میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اصول میں اختلاف ہے, یہ کہنا کہ ان میں ایسا کوئی بڑا نہیں ہے افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے, یہ جھوٹ ہے. ان میں افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے اگر کوئی کہتا ہے تو یہ جھوٹ ہے, اس لیے کہ چاروں امام تو دور ہیں. آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ظفر اور دوسرے, ان میں امام ابو حنیفہ سے حرام اور حلال میں اختلاف ہے, حلال اور حرام میں اختلاف. یہاں تک کہ غزالی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے, جس کو علامہ عبدالحی لکھنوی نے شرح وقایہ میں ذکر کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 70% مسائل میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے دونوں نے, صاحبین نے, صاحبین اس کو کہا جاتا دونوں کو, امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ. تو ان دونوں نے جو ہے اپنے امام سے استاد سے اختلاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے, یہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں نکاح فاسد, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں نکاح ہو جائے گا, کہتے ہیں نہیں ہوگا, کہتے ہیں کہ اس طرح کئی مسائل ہیں. اس طرح ہدایت جو پڑھتا ہے اس کو سب معلوم ہے لیکن عوام کو بتایا نہیں جاتا ہے. عوام کو افضل غیر افضل میں فرق ہے, ایسا کوئی اختلاف نہیں, تو یہ جھوٹ ہے. تو بہرحال ہمارا کہنا ہے کہ ائمہ نے خود اس بات سے منع کیا کہ کوئی انسان دلائل کے مقابلے میں ان کی بات مانے, کوئی انسان دلائل کے مقابلے میں ان کی بات مانے. آئیے ہم ان کے اقوال دیکھتے ہیں. نمبر ایک, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بغیر دلیل کے ان کی بات مانی جائے یا نہیں جائے, دلائل دیکھنا چاہیے کہ نہیں. اس سلسلے میں فرماتے ہیں لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه, کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ ہمارے قول کو لے, ہمارے قول کو لے جب تک کہ وہ یہ نہ جانتا ہو کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ. کسی کے لیے حلال نہیں, اب دیکھیے فتویٰ آ گیا ہے, فروع میں تو مان رہے ہیں, اصول کدھر مان رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے ماننے کا مطلب یہی ہے کہ جو ہم کو اچھا لگے وہ لیں اور جو نہیں لگے وہ نہیں لیں. یہ کون مانتا ہے؟ کسی کے لیے حلال نہیں کہ ہمارے قول کو لے جب تک کہ ہماری دلیل نہ جانتا ہو کہ ہم نے کہاں سے لیا. ابن عابدین نے اپنے حاشیے میں اس کو البحر الرائق پہ ذکر کیا ہے. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ سے رجوع بھی ثابت ہے اور خود انہوں نے کہا کہ میں رجوع کیا کرتا ہوں. اس سلسلے میں ابن عابدین ہی کہتے ہیں قال فقال یوما ابو حنیفہ لابی یوسف, ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف سے کہا ویحک یا یعقوب, ان کا نام یعقوب ہے, ویحک یا یعقوب تیرا برا ہو اے یعقوب, محبت سے کہا شاگرد سے اور تنبیہ کے طور پر بھی, ویحک یا یعقوب اے یعقوب تیرا برا ہو, لا تکتب کل ما تسمع منی, جو کچھ مجھ سے سنتا ہے اس کو فوراً لکھ نہ لیا کر, فانی قد ارى رأی اليوم واتركه غدا, اس لیے کہ آج میری کچھ رائے ہوتی ہے, آج میری کچھ رائے ہوتی ہے جس کو میں کل چھوڑ دیتا ہوں, وہ ارى رأی غدا واتركه فی غده, اور آج کل میری کوئی رائے ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی یہ مطلب نہیں کہ جیسا دل میں آیا ایسا کرتا ہوں, بلکہ آج میری تحقیق کچھ ہے, کل کچھ نیا سامنے آ گیا تو آج کی رائے پر جمع رہتا ہوں بلکہ اس کو چھوڑ کے میں نئی تحقیق پر چلتا ہوں. اس کے اگلے دن اگر کوئی بات نہیں مل جائے, دلیل نہیں مل جائے, تو پچھلی بات کو چھوڑ کے کیا کرتا ہوں, اپنا فتویٰ بدل دیتا ہوں. اگر آج ہی میری بات کو لکھ دے گا اور کل میں رجوع کروں تو میرا غلط مسئلہ اور میری خطا اور میرا رجوع ہونے کے باوجود پچھلا مسئلہ تیرے پاس لکھا ہوا رہے گا. سمجھ میں آ رہا ہے یہ؟ تو آپ بتائیے جو آدمی کہتا ہے کہ ان کو تو سبھی معلوم تھا نا, تو ان سے رجوع ثابت کیسے ہوا پھر, اور وہ لکھنے سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو جو بات نہیں معلوم تھی اس کے باوجود اجتہاد کر کے فتویٰ دیتے تھے. یہ عالم کا کام ہے, لیکن عالم کا یہ بھی کام ہے کہ جب فتوے کے خلاف نئی دلیل مل جائے تو اپنے فتوے کو چھوڑ کر اسے رجوع کر کے دلیل کے تابع ہو جائے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ امام ابو حنیفہ. یہ آج ہم کو اختیار کرنا ہے, یہی صحابہ کا طریقہ ہے, یہی صحابہ کا طریقہ ہے. لیکن آج کیا جاتا ہے؟ آج عالم صاحب کرتے ہیں ایسا؟ نہیں کرتے ہیں. نمبر تین, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاترکوا قولی. الفلانی نے الایقاظ میں اس کو ذکر کیا, ایقاظ اولی الہمم والابصار اس میں کیا ہے. کہتے ہیں کہ اذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر خبر الرسول, اگر میں کوئی ایسا قول کہوں جو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مخالف ہو تو کیا کرو؟ تاویل کرو, فس رکو قولی, میرا قول چھوڑ دو. معلوم یہ ہوا کہ بعد والوں سے کہا تو بعد والے کے مجتہد پیدا ہونے والے ہیں, اجتہاد کا دروازہ تو چار کے بعد بند ہو گیا. تو فس رکو قولی کا خطاب کس سے ہے؟ بعد والوں کو تنبیہ کی. کوئی کہے کہ صرف اپنے شاگردوں سے کہا, صرف شاگردوں سے کہا, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کون تخصیص کرے گا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا اور یہ اتنی مفلس امت ہے کہ اس میں کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوگا. ایسی غریب امت ہے, چاریا ہے اس میں, ایک بھی امام دوسرا نہیں. ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں سٹاک ختم ہو گیا؟ امام احمد بن حنبل نے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك. یہ جو مسلم کی حدیث ہے, اس حدیث کے ضمن میں فرمایا, یہ حدیث کے معنی کیا ہے؟ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا, جو دین کے لیے دین کی مدافعت کرتا رہے گا اور غالب رہے گا. جو اس کا ساتھ چھوڑیں گے, جو اس کی مخالفت کریں گے, اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے, یہاں تک کہ اللہ کا امر, اللہ کا حکم آ جائے, قیامت آ جائے, وہ اسی حال میں غالب رہیں گے, ہمیشہ غالب رہیں گے. امام احمد فرماتے ہیں اس میں دلیل اس بات کی کہ قیامت تک کے مجتہدین آتے رہیں گے, کیونکہ یہ کام کرنا پڑے گا. اسی طرح سے مَن يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں افراد کو, ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن کو دین کی گہری سوجھ بوجھ اللہ عطا فرمائے. یہ پہلی صدیوں میں ہوا اور بعد میں بند ہوا, جھوٹ ہے یہ غلط بات ہے. اللہ پر ایک بہت بڑا بہتان ہے, اللہ تعالیٰ پر تقول ہے کہ اللہ نے ابھی مجتہدین پیدا کرنا بند کر دیا. آج ایسے علماء ہیں جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں, کتب ان کو یاد ہیں, اور آج بھی قرآن و سنت سے فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. فرماتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کوئی قول کہا ہے جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مخالف ہو, میرا قول چھوڑ دو. تم میرا قول چھوڑ دو کب؟ جب کتاب و سنت کے خلاف ہو. اب ہم آتے ہیں امام مالک کے اقوال کی طرف. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما انا بشر اخطی و اصیب, میں ایک بشر ہوں, میں خطا بھی کرتا ہوں اور میری بات صحیح بھی ہوتی ہے. فانظروا فی رأیی, تو میری رائے میں دیکھ لیا کرو, میرے فتوے میں میری غور فکر کرتا ہوں اور فیصلہ جو دیتا ہوں میری رائے سے, جو تحقیق ہوتی ہے اجتہاد سے, کوئی گناہ نہیں ہے. عالم کا اجتہاد کرنا اس سے مطلوب ہے, اس کے لیے نیکی اور آخرت کا ذریعہ بنتا ہے. تو میری رائے میں دیکھ لیا کرو. فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ, جو کچھ بات میری کتاب و سنت کی موافق ہو اس کو لے لو. وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاسْرُكُوهُ, اور ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اس کو کیا کرو؟ ترک کر دو. تو کتاب و سنت کی موافقت والی بات لو اور کتاب و سنت کی مخالفت والی بات چھوڑ دو. یہ کس کا حکم ہے؟ یہ نہیں ماننے کا, سب ماننے کا, یہ نہیں ماننے کا. تو یہ تو اصل بات ہے, یہ تو اصول ہے. جب فروع میں ان کی مان رہے ہیں تو اصول میں کیوں نہیں مانیں گے؟ تو امام مالک کا بھی یہی منہج ہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی بات کتاب و سنت کی مخالفت سے مانیں گے نہیں. امام مالک فرماتے ہیں لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی بات لینے کی اور کوئی بات چھوڑنے کی نہ ہو, سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی ہر عالم اس کی کوئی بات لینے کی ہوتی ہے, کوئی بات چھوڑنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بات صحیح ہوتی ہے اور کوئی بات خطا, تو صواب کو لیا جائے اور خطا کو چھوڑا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ ذات ہے کہ آپ کی کوئی خطا نعوذ باللہ نہیں ہوتی ہے. آپ کی ساری باتیں کیا ہیں؟ صحیح ہیں, آپ کی ساری باتیں حق ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, کہ یہ ہمارے جو نبی ہیں یہ اپنی خواہشات سے, اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے, بلکہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ ایک اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو بھیجی گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سب کی باتوں میں سے کچھ نہ کچھ چھوڑنے کا ہوتا ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں, حنفی ہیں نا آپ, شافعی ہیں نا آپ, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, کچھ چھوڑنے کا نہیں. تو یہ کیا ہوا؟ اس نے امام مالک کی مخالفت کی. امام کو ماننے میں امام کی نہیں مان رہا, آپ ایسا کیسا بتائیے, کتنے افسوس کی بات. امام کو مانو بول رہا, خود نہیں مان رہا, فروع میں مان رہا, اصول میں نہیں مان رہا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له ان یدعھا لقول احد من الناس, سارے مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جس انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت واضح ہو جائے کہ یہ سنت ہے، اس کے لیے ہرگز یہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے ہرگز یہ گنجائش نہیں ہے کہ لوگوں میں سے کسی کے قول کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں۔ اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے، اس پہ اجماع ہے، اس پہ اجماع ہے، اس پہ اجماع ہے، سب پہ اجماع ہے۔ امام شافعی امام کہہ رہے ہیں اس پر اجماع ہے، اور پہلوں کا اجماع بعد والوں پر حجت ہوتا ہے، اس کے بعد نیا اجماع ایڈیشن اس کا نہیں آتا ہے، یہ اجماع ہو چکا ہے، اور یہ صحابہ کا بھی اس پر اجماع ہے، صحابہ کا بھی اس پر اجماع ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے تو کسی کے کہنے سے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے نہیں۔ اس کو اعلام المقیم میں ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اوپر کا جو قول تھا وہ ابن عبد البر نے اپنی جامع بیان العلم و فضلہ میں ذکر کیا ہے۔ امام شافعی کے اقوال میں سے کہتے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلتوا، اگر کوئی بات میری کتاب میں تم پاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تو تم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہو اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اسی طرح سے ایک روایت میں کہتے ہیں فتبعوها، یعنی اس سنت کی اتباع کرو، ولا تلتفتوا الى قول احد، اور کسی کے قول کی طرف رخ نہ کرو، یعنی سنت کو لے لو اس کی اتباع کرو اور کسی نے کیا کہا اس کی طرف تھوڑا بھی دھیان مت دو، یعنی سنت جو ہے اس کی اتباع کی جائے گی، اور فلاں نے کیا کہا فلاں نے کیا کہا آپ اس کی وجہ سے سنت کو چھوڑو گے؟ قیامت کے دن کس کی وجہ سے کس کو چھوڑا اگر آپ کے بارے میں سوال ہو تو جواب کیا نکلے گا؟ فلاں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، فلاں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا۔ آپ ایسا چاہتے ہیں آپ کا نام آنا، یا ایسا نام چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے فلاں کے قول کو چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے فلاں کے قول کو چھوڑا؟ آپ اپنا خود جائزہ لیں کہ آپ کس لسٹ میں آنا چاہتے ہیں، آپ کس لسٹ میں آنا چاہتے ہیں۔ اس کو امام النووی نے اپنی کتاب المجموع میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن القیم نے، اور اسی طرح سے ابو نعیم نے اپنی کتاب الحلیہ حلیۃ الاولیاء جو ان کی بڑی کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے، اسی طرح سے ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح الحبان میں ذکر کیا ہے اس کو۔ اسی طرح سے امام الشافعی فرماتے ہیں کل حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو قولی وان لم تسمعوه مني، ہر حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہی میرا قول ہے، وہی میرا قول ہے، چاہے تم نے مجھ سے وہ سنا ہو یا نہ سنا ہو، یعنی میں تو ادھر ہی رہوں گا جہاں حدیث ہے، چاہے میں نے اس کو کہا ہو زبان سے یا نہیں، تو میرا فتویٰ وہی سمجھ لینا جو حدیث کے مطابق ہے۔ یہاں پر بعض لوگ بولتے ہیں سنت الگ ہے حدیث الگ ہے، اور سنت پر چلنا چاہیے حدیث پر نہیں چلنا چاہیے، تو بعض علماء جو ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ امام شافعی کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں کل حدیث، ہر حدیث، ہر حدیث، حدیث کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ سنت اخذ کرنے کا ذریعہ کہاں سے سنت اخذ کریں گے؟ حدیثوں سے۔ سنت میں واجبات اور وہ ساری چیزیں حکم وغیرہ کہاں آتے ہیں، مناہی کہاں آتی ہیں، تو ساری چیزیں جو ہیں فقہا کے الفاظ جو ہیں مختلف ہوتے ہیں، سنت کے معنی ہر علم اور ہر فن کے اعتبار سے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہر حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہی میرا قول ہے، چاہے میں نے اس کو نہ کہا ہو، یعنی چاہے میں اپنی زندگی میں نے وہ فتویٰ نہ دیا ہو، میرے مرنے کے بعد تم یہی کہنا کہ یہی شافعی کا قول ہے، کیونکہ میرا منحج یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے میں نہیں کہتا ہوں۔ امام احمد کے اقوال دیکھیے، امام احمد کہتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الثوری ولا الاوزاعی وخذ من حیث اخذوا، ابن القیم نے الاعلام میں اس کو ذکر کیا، اعلام الواقعی، کہتے لا تقلدنی، میری تقلید نہ کر، میری تقلید نہ کر، امام ابو داؤد سے کہا تھا لا تقلدنی ولا تقلد مالکا، اور نہ امام مالک کی تقلید کر، ولا الثوری، اور نہ امام سفیان الثوری، سفیان ابن سعید، ان کی تقلید کر، ولا الاوزاعی، اور نہ اوزاعی کی تقلید کر، وخذ من حیث اخذوا، جہاں سے انہوں نے لیا ہے وہاں سے تو بھی لے. کہاں سے لیا انہوں نے؟ کتاب و سنت. تو بھی وہاں سے لے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آگے کہتے ہیں ولا تقلد دینک احد من هؤلاء, ان میں سے کسی کی بھی تو تقلید اپنے دین میں نہ کر. ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فخذ به, جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے, ثابت ہوا ہے اور صحابہ سے ملتا ہے, اس کو لے لے. ثم التابعین بعد الرجل فیہ مخیر, اور جہاں تک کہ اس کے بعد تابعین کا معاملہ ہے تو آدمی اس میں مختار ہے, یعنی اس میں پابند نہیں ہے. یہ نہیں کہ تابعی یہ کہتے تو زبردستی وہ بھی یہ کہے, بلکہ تابعین میں کیا ہے؟ اختیار ہے. اختیار سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک کی پابندی لازم نہیں ہے, بلکہ جس کی دلیل کتاب و سنت اور صحابہ کے اقوال کے موافق ہو اس کی بات مانی جائے. تابعین میں سے کوئی بھی حجت ہے؟ امام ابو حنیفہ کیا تھے؟ تابعی تھے. حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں اور اسی طرح سے خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں کہا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا. کس نے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. بعض علماء نے, امام الدارقطنی وغیرہ نے یہ کہا کہ نہ آپ نے دیکھا نہ ملاقات ہوئی. بہرحال ہمارا قول یہی ہے کہ دیکھا, اس لیے کہ عام طور سے علماء کا یہ قول ہے. تو تابعی ہونے کے باوجود کوئی بھی تابعی اپنی ذات میں حجت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل نے خود یہ کہا کہ پھر تابعین میں آدمی کیا ہے؟ مخیر ہے. اس لیے کہ تابعین ایک دوسرے کی نہیں مانتے تھے, ایسا نہیں کرتے تھے. تو اس تعلق سے یاد رکھیں کہ تابعین میں اختیار ہے, لیکن صحابہ کی بات لینی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, خود اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں صحابہ کی اتباع کا حکم دیا ہے. کہاں دیا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیا فرمایا؟ وہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے, مہاجرین میں سے اور انصار میں سے, اور پھر وہ جو ان کی اتباع کریں اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی. تو یہاں پر کس کی اتباع کا حکم دیا گیا؟ صحابہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی, مہاجر اور انصار کی اتباع کا حکم دیا ہے, اور اس پر بتایا کہ جنت کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی طریقہ صحابہ کا تھا, یہی ائمہ کا تھا, جس پر ہم کو چلنا ہے. کیا ہے؟ کہ علماء کی قدر کریں, جو مسائل ہم نہ جانتے ہوں اس میں جرت کر کے خود بھی مفتی نہ بن جائے. اس کا الٹا بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے, آدمی بتا آپ تو میں آزاد ہو گیا, اب کیا ہے, لو بخاری لو پڑھو ایک حدیث اور ساری دنیا میں فتوی دینا شروع کرو. یہ گمراہی ہے. آدمی کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ علماء کی ماتحتی میں, یاد رکھیں اس بات کو, علماء کی ماتحتی میں دلائل کے ساتھ دین پر عمل کریں. یہ کیا ہے؟ دونوں طرف سے گڑوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے. علماء کی ماتحت رہیں اور دلائل بھی حاصل کرتے رہیں, اور اگر کسی کی بات دلیل کے خلاف ہو تو ان کا احترام باقی رکھتے ہوئے ان کی بات کو ترک کر دیں, چاہے کتنے بڑے عالم. اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.